اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. بیان امر مسلح کا بیان. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تم، فاغسلوا وجوہکم، تو وضو کر لیا کرو. یہ فاغسلوا وجوہکم، حاشیے پہ لکھا ہوگا، طہارت کی دو قسمیں ہیں، روحانی اور جسمانی. پھر جسمانی کی دو قسمیں ہیں، حقیقی اور حکمی. پھر حقیقی کی دو قسمیں ہیں، صغرا اور کبرا. اب یہ فاغسلوا وجوہکم، یہ طہارت حقیقی صغرا، طہارت حقیقی صغرا یعنی وضو. فاغسلوا وجوہکم، چہروں کو دھو، وایدیکم اور ہاتھوں کو دھو، الی المرافق کہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم اور مسا کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ اور دھو پاؤں کو، اِلَى الْكَعْبَيْنِ ٹخنوں تک. اَرْجُلَكُمْ، یہ اَرْجُلَكُمْ فَاغْسِلُوا کے تحت ہے، فَاغْسِلُوا کے تحت چہرے کو بھی دھونا ہے، ہاتھوں کو بھی دھونا ہے، پاؤں کو بھی دھونا ہے، اور سر کا مسح کرنا ہے. اَرْجُلَكُمْ یہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، فَاغْسِلُوا اَيْدِيَكُمْ، فَاغْسِلُوا اَرْجُلَكُمْ، ان تینوں کا دھونا ہے اور سر کا مسح کرنا ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ پاؤں کا دھونا وضو کے اندر فرض اور ضروری ہے. شیعہ کے مذہب میں پاؤں دھونا نہیں ہوتا، پاؤں کا مسح کرنا ہوتا ہے. وہ اَرْجُلَكُمْ کی ایک قرات ہے یہاں پر، وہ اس قرات کو لے کے عطف ڈالتے ہیں برؤوسکم، رؤوسکم پر، اور وہ معنی کرتے ہیں سر کا بھی مسا کرو، پاؤں کا بھی مسا کرو. شیعہ کا مذہب کہ سر کا بھی مسا ہے اور پاؤں کا بھی مسا ہے. اور ارجلکم کی بجائے یہاں ایک قرات ہے ارجلکم، وہ اس قرات کو لیتے ہیں. لیکن ارجلکم کی قرات میں، ارجلکم کی قرات میں تو بہرحال پاؤں کا دھونا ہی فرض ہوگا، اور اگر ارجلکم کی قرات لی جائے تو ارجلکم میں یہ لفظ ارجل مجرور ہوگا، اور یہ جر، اسے کہتے ہیں جر جوار، یہ جر جر جوار، یہ رؤوس کی مناسبت سے جر آ گئی، ورنہ حقیقت کے اندر یہ جر نہیں ہے. تو یہ جر جوار ہے، لیکن یہ مسا کے ماتات نہیں ہے، ہے یہ غسل کے ماتات، پاؤں کو بھی دھونا ہے. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا. طہارت دوم، حقیقی کبرا صغرا وضو ہے، اور کبرا یہ غسل ہے. وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا، اگر ہو تم ناپاک، فَطَّهَّرُوا، تو غسل کرو. حقیقی صغرا وضو، اس کا پہلے گزر ذکر ہو گیا. ان كُنْتُمْ، یہ حقیقی کبرا، حقیقی کبرا کیا ہے؟ غسل. اگر ناپاک ہو تو غسل کر لو. وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى، یہ تیسری قسم طہارت حکمی، طہارت حکمی طہارت ہوتی ہے تیمم، حکمی طہارت تیمم. اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا تم مسافر ہو، او جا احد منکم من الغائط، یا قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آئے ہو، او لامست النساء، یا عورت سے ازدواجی تعلق قائم کیا، فلم تجدو مان، پھر پانی تمہیں نہ ملے، تو تیمم کر لو. اب بیمار ہے ایک آدمی، اس کی بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، وہ بھی تیمم کر سکتا ہے. مسافر ہے، اسے پانی نہیں مل رہا، وہ بھی تیمم کر سکتا ہے. اگر قضائے حاجت سے کوئی فارغ کر کے ہو کے آیا اور یا لمس بالجماع ازدواجی تعلق قائم کر کے آیا، ان صورتوں میں بھی پانی نہیں ملے تو وہ تیمم کر سکتا ہے، یہ تیمم طہارت حکمی۔ اب یہاں پر او جا احد منکم من الغائط، یہ او جا یہ او بمانہ واو کے ہے، او بمانہ واو کے، وجا اگر ہو تم بیمار یا ہو تم مسافر، وجا احدکم او بمانہ واو کے، اس حال میں وجا احدکم کہ تم آئے ہو حاجت سے فارغ ہو کر، یہ واو ضروری ہے کہ ماقبل کے ساتھ لگے، ورنہ بیمار ہے ایک آدمی لیکن اس کا وضو نہیں ٹوٹا تو اس پر تیمم کرنا لازم نہیں ہے، مسافر ہے وضو نہیں ٹوٹا تو اس پر تیمم کرنا لازم نہیں ہے، اس لیے او بمانے واو کے ہوگا، یعنی مسافر وہ بھی قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آئے، مریض وہ بھی قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آئے، جب حاجت سے فارغ ہو کے آیا ہے تو اب اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، تو اب وضو جو کرے، تیمم پانی نہیں ملتا تو تیمم کر لے، یہ او جا او بمانہ واو، بیمار ہے اور آیا ہے حاجت کر کے، مسافر ہے اور آیا ہے حاجت کر کے، تو اب وہ چونکہ بے وضو ہو گیا اس لیے اس کے لیے وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا لازم ہوگا، لیکن اگر او اپنے معنی پر رہے تو معنی ہوگا بیمار ہو تب بھی وضو کرو جی تیمم کرو، او لا سفر مسافر ہو تب بھی، یا تم قضاء حاجت سے ہو کے آئے ہو، تو اگر واو نہ ہو او کے معنی میں رہے تو مسافر بے وضو نہ ہو، بیمار بے وضو نہ ہو تب بھی تیمم کرنا لازم ہوتا ہے، حالانکہ اس وقت تیمم کرنا لازم ہو نہیں ہے۔ فتیمموا صعیدا طیبا، اب ضرورت پڑ گئی ہے تیمم کرنے کی، تم تیمم کرو پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، سروں پہ اور ہاتھوں پہ مسا کرو، ما یرید اللہ، حکمت مشروعیت تیمم، اللہ نہیں ارادہ کرتا کہ تمہیں تنگی میں ڈالے، ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے، ولیتم نعمتہ، اللہ تم پہ اپنا انعام پورا کرنا چاہتا ہے، لعلکم تشکرون، وذکروا نعمت اللہ، اعادہ مضمون اول، یعنی اوفو بالعقود، وہ اوفو بالعقود اسی مضمون کا اعادہ آ رہا ہے، اللہ کا جو انعام ہے تم پر اس کو یاد کرو، انعام ہی الاسلام، نعمت، نعمت سے یہاں مراد ہے اسلام، وَمِيثَاقَهُ، اور یاد کرو وہ وعدہ جو اس اللہ نے پختہ وعدہ تم سے لیا تھا، اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور ہم نے مانا، یہ جو پختہ وعدہ ہے کہ اللہ کی شریعت پر عمل کریں گے، حدود پر عمل کریں گے، احکام پر عمل کریں گے، توحید کے پر عمل کریں گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ترغیب اخلاص، ان اللہ علیم بذات الصدور، علت، یا ایہا الذین آمنو، اعادہ مضمون اول، یہ بھی اعادہ مضمون اول، اے ایمان والو ہو جاؤ قوامین للہ، اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے، شہداء بالقسط، شہادت دینے والے ساتھ انصاف کے، قوامین للہ، حقوق اللہ، شہداء حقوق العباد، اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے بن جاؤ، ولا یجرمنکم شنعان قوم، اور نہ برنگیختہ کرے کسی قوم کی دشمنی اس بات پر کہ تم انصاف نہ کرو، اس میں پھر اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے حدیبیہ میں مکہ جانے سے روکا تھا، اب بعد میں وہ مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، تو اب تمہیں انصاف یہ ہے کہ ان کو روکو کوئی نہیں، اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، واتقوا اللہ، ان اللہ خبیر بما تعملون، وعد اللہ، بشارت، الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، مغفرۃ، دفع مضرت، اجر و نظیم، ثمرہ جلب منفعت. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جنہوں نے کفر کیا تکذیب کی تو وہ جہنم میں جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اعادہ حکم سابق اسی پہلے ہو، وذکروا نعمت اللہ کا یاد آ رہا ہے، اللہ کے نعمات کو یاد کرو. اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف لمبا کریں، یعنی حملہ کریں تم پر. فکف ایدیہم عنہم، تو اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا تھا. یہ ہم قوم، اس میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مقام عصفان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز جماعت کرائی. رسول پاک نے اب نماز سے فارغ ہوئے تو بعد میں کافروں نے سوچا، وہاں جو مقام عصفان پہ مشرک تھے، انہوں نے سوچا کہ حالت نماز میں ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا، یہ تو نماز میں مصروف تھے، تو ہم ان پر اگر حملہ کرتے، ان کو قتل کرتے تو یہ اچھا تھا. اب انہوں نے افسوس کیا، پروگرام بھی یہ بنایا کہ چلو عصر کی نماز کا وقت آ رہا ہے، یہ عصر کی نماز پڑھیں گے، اس وقت چلو حملہ ہم کر دیں گے. جب عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، اس سے پہلے اللہ پاک نے صلاۃ الخوف کا طریقہ نازل کر دیا. صلاۃ الخوف کا طریقہ نازل کر دیا کہ آدھے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ اور آدھے امام کے پیچھے ہو جاؤ، اب حملہ کرنے کی کوئی صورت نہ رہی. اس طرح اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، اس کی طرف اشارہ ہے. اذ ہم قوم، ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تم پہ حملہ کریں، وہ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. اور اللہ تعالی، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، نقض عہد کا نمونہ اول. اب اللہ پاک یہ جو عہد ان سے لیا ہے، اوفو بالعقود، اسی طرح وذکروا نعمت اللہ علیکم میثاقہ الذی، یہ عہد پورا کرو. آگے اللہ پاک اب سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر عہد پورا نہ کیا جائے تو اس کا نقصان. اب تک اوفو بالعقود، اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم نے حدود اسلام کی پابندی کرنی ہے. تحلیل و تحریم کی اللہ پاک نے کچھ حدود بیان فرمائی کہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھو، اللہ کے حرام کو حرام سمجھو. پھر عہد پورا کرنے والوں کے لیے اللہ نے بشارت سنائی. پھر جو نقض عہد کرتے ہیں ان کے لیے، یہ ابھی گزر چکا ہے اخروی عذاب کا ذکر، اب اللہ پاک نقض عہد کے دو نمونے پیش کر رہا ہے. یہ ولقد اخذ اللہ، یہ نقض عہد کا پہلا نمونہ، اور آگے آ رہا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، وہ نقض عہد کا دوسرا نمونہ. ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا، میثاق، اَن يَعْبُدُوهُ ولا یشرکو بہی شیا. تفسیر خازن، میثاق بنی اسرائیل، پختہ وعدہ لیا تھا کیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. وبعثنا منہم، تاکید اول، ہم نے ان میں سے 12 سردار نگران مقرر کیے. 12 سردار یعنی 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک سردار، وہ ان کا سردار بنایا گیا، نگران بنایا گیا کہ اس نے ان سے عمل کرانا ہے، یہ ان کی نگرانی کرے گا تاکہ یہ وعدہ خلافی نہ کریں۔ یہ پہلی تاکید۔ وقال اللہ، تاکید ثانی، وقال اللہ انی معکم، اللہ پاک نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ معیت مانوی، اللہ جو ساتھ ہے، معیت مانوی، یہ دوسری تاکید ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے خیال کرنا، وعدہ کو پورا کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ لئن اقمتم الصلاۃ، یہ خلاصہ میثاق، وہ جو پختہ وعدہ ہم نے لیا تھا، وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، زکات دو گے، یہ زکات سے مراد صدقات واجبہ، وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور دشمن کے مقابلے میں ان کی امداد کرو گے، وأقرضتم اللہ، اللہ کو قرض حسن دو گے، قرض حسن، أقرضتم اللہ، اللہ و زکات کے، کیونکہ زکات کا پہلے ذکر گزر چکا ہے، اب یہاں پر زکات کے علاوہ باقی نفلی صدقہ مراد ہے، قرضن حسنا، اخلاص کے ساتھ، اگر یہ کام تم کرو گے، لو کفرن عنکم سیئاتکم، میں تمہارے گناہوں کو دور کر دوں گا، معاف کر دوں گا، یہ ثمرہ ایفا، وعدہ پورا کرو گے اس کا نتیجہ، اور یہ ثمرہ ہے دفع مضرت کے قبیل سے، ولا ادخلنکم جنات، یہ ثمرہ دوم، یہ جلب منفعت کے قبیل سے، اور داخل کروں گا تم کو باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، فمن کفر، ثمرہ نقض، اگر کوئی نقض عہد کرے گا، ایفائی عہد کرے تو گناہ معاف کر دوں گا، جنت میں داخل کروں گا، اور اگر کوئی نقض عہد کرے گا، عہد کو توڑے گا، فمن کفر بعد ذالک، بعد ذالک، اس عہد و پیمان کے بعد جو توڑے گا، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ فبما نقضہم، یہاں فبما نقضہم، یہاں اندماج ہے، اندماج یعنی نفا نقضوا، عبارت معذوف ہے، فنقضوا عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی اللہ نے یہ وعدہ لیا، اب پھر انہوں نے کیا کیا، فنقضوا عہد اللہ من بعد میثاقہ، انہوں نے اللہ سے وعدہ جو کیا تھا اس کو توڑ ڈالا، فبما نقضہم، اب نتائج نقص، جب انہوں نے وعدہ توڑ ڈالا تو توڑنے کے نتیجے، ادھر حاشیہ پہ دیکھو، نتائج نقص، نمبر ایک لعنت، نمبر دو قساوت قلبی، نمبر تین مرض تحریف، نمبر چار تعلیمات الہیہ کے بڑے حصہ کو پسے پش ڈال دینا، نمبر پانچ انہماک فی الخیانت، یہ پانچ نتیجے نکلے نقض عہد کے، جب انہوں نے عہد توڑا تو یہ نتیجے نکلے۔ فبما نقضہم میثاقہم، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، یہ نتیجہ اول، نقض کا نتیجہ اول لعنت، وجعلنا قلوبهم قاسیا، یہ نتیجہ نمبر دو، اور ہم نے بنا دیا ان کے دلوں کو سخت، یہ نقض عہد کا دوسرا نتیجہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور یہ نتیجہ لعنت بھی ہو سکتا ہے، لعنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ دل سخت ہو گئے، قاسیا، کہ حق بات کا ان پر اثر ہی نہیں پڑتا تھا، یہ دوسرا نتیجہ، دوسرا نتیجہ کہ اب بے شک دلائل سناتے جاؤ، بے شک سناتے جاؤ، ان کا دل سخت ہو چکا ہے، کبھی بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یہ دوسرا نتیجہ۔ آگے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، تیسرا نتیجہ، یہ تیسرا نتیجہ، یحرفون الکلمہ، کلمات کی تحریف کرتے ہیں وہ، ہم مباسی ان کے مقام سے، تحریف لفظی بھی تھے مانوی بھی، تحریف لفظی بھی اور مانوی بھی، اور یہ تحریف یہ نتیجہ ہے کساوت کا، یہ اصل میں تو لقزیات کے سارے نتیجے ہیں، لیکن پھر آگے ان کے اندر ترتیب یہ ہے کہ لعنت کا نتیجہ پھر دل کی سختی نکلتا ہے، اور دل کی سختی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آدمی اللہ کی کلام میں تبدیلیاں شروع کر دیتا ہے، معنی بگاڑنا شروع کر دیتا ہے، تاویلیں شروع کر دیتا ہے غلط قسم کی. ونسو حزم مما ذکروا بھی، یہ نتیجہ نمبر چار، نسو ترکو، نسو ترکو، انہوں نے چھوڑ دیا ایک حصہ اس کلام کا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، کتاب اللہ کا ایک حصہ اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، یہ نتیجہ نکلا تحریف کا. ولا تزالو تتلیو، یہ پانچواں نتیجہ، آپ ہمیشہ مطلع ہوں گے الا خائنت من، ان کی خیانتوں پر. اب نتیجے یہ مختلف ہیں، ان کے اندر کیا ہوگا، علمی خیانتیں کریں گے، اپنے جھوٹے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے کئی غلط ہیلے کریں گے. لا تزال تطلع، یہ آپ مطلع ہوں گے دین کے باب میں، خائنہ جدیدہ، نئی نئی خیانتیں، الا قلیلا منہم، ہاں جو ان میں سے مسلمان ہو گئے. اب یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی النقض عہد کرو گے، اوفو بالعقود، ہم تمہیں کہتے ہیں پورا کرو، پورا کرو گے تو تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، اور اگر تم وعدہ خلافی کرو گے، نقض عہد کرو گے، تو یہ نقض عہد کے نتیجے تمہیں بھی اللہ دکھائے گا. سمجھے؟ اور آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے، غلط قسم کے مولوی شرک اور بدعت میں جو زندگیاں اپنی گزار رہی ہیں، وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، یہی کچھ ان میں ہے، ان پہ اللہ کی لعنتیں آ رہی ہیں، دل ان کے سخت ہو چکے ہیں، ان کے سامنے دلائل پیش کرتے جاؤ، دلائل کا کوئی اثر ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، اپنے مذہب کے لیے آیتوں کے معنی بگاڑتے ہیں، تحریفیں کرتے ہیں. یہ سارے نتیجے جو پہلے زمانے میں اہل کتاب کے ساتھ ہوئے، وہی نتیجے آج ظاہر ہو رہی ہیں، یہ نقض عہد کا نتیجہ نکلتا ہے. الا قلیلا منہم، ہاں جو ان میں سے مسلمان ہو گئے. فاف عنہم، آپ ان سے درگزر کریں، وسفخ اور یہ بھی درگزر، معاف کریں اور درگزر کریں. ان اللہ یحب المحسنین. ومن الذین قالوا، یہ نقض عہد کا دوسرا نمونہ، نقض عہد کا دوسرا نمونہ، بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے کہا جی ہم نصارہ ہیں. نیچے لکھا ہے زبانی دعویٰ، زبانی دعویٰ نصرت دین کا اور عملاً مشرک ہیں. زبانی دعویٰ کیا ہے؟ نصارہ، نام رکھا ہے مستقل نصارہ، یعنی ہم تو دین کی نصرت کرنے والے ہیں، نام رکھا کہ ہم تو دین کی نصرت کرنے والے ہیں، اور عملاً مشرک بنے ہوئے ہیں. اخذنا میثاقہم، اللہ کہتا ہم نے ان سے بھی پختہ وعدہ لیا تھا، ان سے ہی وعدہ لیا تھا کہ توحید پہ تم نے قائم رہنا ہے. فنسو حزم مما ذکروا بھی، فنسو ترکو، حزن ایک حصہ جس کی نصیحت کیے گئے، وہ حصہ چھوڑ دیا یعنی توحید، انہوں نے بھی توحید پر عمل نہ کیا. فاغرینا ضرر دنیاوی، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی، والبغضاء بغض ڈال دیا، الی یوم القیامہ قیامت تک. وسوف ینبئہم اللہ عن قریب، ضرر اخروی، اللہ ان کو آگاہ کرے گا، بما کانوا یصنعون، جو یہ کرتے رہے. دنیاوی نقصان کیا ہوا؟ جب انہوں نے نقض عہد کیا، اللہ نے ان کے مختلف فرقے بنا دیے. اور اخروی نقصان کیا؟ وہ اللہ پاک قیامت کے دن ان کو سزا دے گا، اس دن ان کو پتا چلے گا. یہ دوسرا نقض عہد کا نمونہ. اور یہ بھی آج امت میں آپ دیکھیں پورا پورا اپنے قرآن پاک کو اپنے زمانے پہ منطبق کرو. نقض عہد کیا, توحید سے غداری کی. توحید سے غداری کا نتیجہ آج بھی ہے کہ پوری امت کتنی تفریق, کتنے فرقہ واریت پیدا ہو چکی ہے, کتنے فرقے بن چکے ہیں, اتنے فرقے بن چکے ہیں کہ بظاہر اتحاد اب ناممکن ہو گیا ہے. اب یہ اللہ پاک کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے. یہ دنیا کے اندر ہی ہو رہا ہے اور آخرت کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. تو توحید سے جو آدمی غداری کرتا ہے تو اللہ پاک دنیا کے اندر بھی یوں انجام اس کو دکھاتا ہے. یا اہل الکتاب, حصہ اول کا مضمون ثانی. پہلا مضمون تھا نفی شرک پہلی, اب حصہ اول کا مضمون ثانی یعنی نفی شرک فی التصرف. نفی شرک فی التصرف, عقیدہ میں شرک ہو. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا, ہمارا رسول آ چکا ہے. یبین لکم کثیرا, وہ بیان کرتا ہے بہت ساری وہ چیزیں جن کو تم چھپاتے ہو کتاب سے. یہ یبین شان علمی, میرے پیغمبر کے علم کا یہ حال ہے کہ کئی چیزیں جو تم چھپاتے ہو وہ واضح کرتی. ویعفو عن کثیر, شان اخلاقی, کئی چیزوں سے درگزر کرتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی کتاب مبین یعنی کتاب بیان کرنے والی. دو چیزوں کا اللہ اعلان کر رہا ہے, ایک رسول آ گیا قد جاءکم رسولنا, دوسرا کتاب بھی آ گئی. کتاب بھی آ گئی, رسول بھی آ گیا, کتاب بھی آ گئی. اب کتاب آئی, یہدی حکمت از انزال کتاب, یہ حکمت اول. یا دی بھی ہی, ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کتاب کے اللہ. یا دی بھی ہی نور و کتاب مبین, دونوں سے مراد ایک ہو تو بھی ہی واحد کی ضمیر لوٹ سکتی ہے. اگر نور الگ ہو کتاب الگ ہو تو پھر بھی ہی نہیں, پھر بہما ہونا چاہیے تھا. لیکن لفظ ہے بھی ہی, یہ ہی کا واحد ضمیر جو ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد ایک ہے. من اتبع رضوانہ, راہ دکھاتا ہے مصطفی دین کو, ان کو جو رضوان کی اتباع کرتے ہیں ان کو دکھاتا ہے سبل السلام, سلامتی کے رستے, یعنی عقائد و اعمال صالحہ. اور وہ عقائد اور اعمال صالحہ وہ لے کے جاتے ہیں جنت کی طرف, تو اس لیے سبل جنت کے رستے. ویخرجم حکمت دوم, اور نکالتا ہے ظلمات سے طرف نور کے, ظلمات شرک و جہل, الی النور توحید و علم, باذن ہی بتوفیق ہی. ویہدیہم حکمت سوم, اور ہدایت پر قائم رکھتا ہے, اور قائم رکھتا ہے صراط مستقیم پر. لقد کفر الذین قالوا, یہ عبارہ ہے حصہ چونکہ دوسرا, اس کے اندر نفی شرک اعتقادی. پہلے پیغمبر کریم کا ابتدان اعلان کیا گیا کہ پیغمبر بھی آ گیا, آسمانی کتاب بھی آ گئی. ہاں جی, پیغمبر کا اعلان کیا ہے؟ پیغمبر کیا اعلان کرتا ہے؟ یہ آسمانی کتاب کیا اعلان کرتی ہے؟ اب آیا وہ اعلان. لقد, لقد میں چونکہ ماضی پہ آ جائے معنی ہوتا ہے قسم کا, اس لیے معنی قسم کے لیے واللہ لقد, واللہ اللہ کی قسم. لقد کفر الذین, البتہ کافر ہیں وہ لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے. ان اللہ هو المسیح ابن مریم, اللہ وہی عیسیٰ ہے, اللہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اتر پڑا. اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے آیا. جن کا یہ عقیدہ ہے لقد کفر, پکی بات ہے کہ وہ کافر ہیں, پکی بات ہے وہ. کتنی نرمی کردہ پہ آئے اللہ پاک, وہ کہتے جی نرمی ہونی چاہیے جی، سخت کوئی لفظ نہ ہو. اب اللہ پاک ہے کہ لقد کفر، پکی بات ہے یہ کافر ہیں. قل فمن یملک، قل فمن یملک من اللہ شیئن، کہہ دیجئے کون مالک ہے اللہ سے کسی چیز کا، ان ارادہ اگر اللہ ارادہ کرے، ان یہلک المسیح ابن مریم کہ وہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، و امہ ان کی والدہ کو، و من فی الارض جمیع اور زمین میں جتنے ہیں سب کو. پر انداز دیکھو قرآن پاک کا. قل فمن یملک ان اراد ان یہلک المسیح، اللہ اگر عیسیٰ کو ہلاک کرے، عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کرے، اس کی والدہ کو ہلاک کرے، تمام لوگوں کو ہلاک کرے، تو کون مالک ہے؟ تو کون مالک ہے؟ یعنی کوئی مالک نہیں ہے. اب اللہ پاک پہلے تو کہتا ہے میرا پیارا پیغمبر یہ فتویٰ لگانا ان پہ، لقد کفرا، فتویٰ لگا کہ کافر ہیں یہ، پکی بات ہے کافر ہو. تو پھر ان کا عقیدہ نقل کرتا ہے، ان کا عقیدہ نقل کر کے پھر اللہ پاک کہتے ہیں، اب دیکھو نا کسی اور کا بھی نہیں، نبی کا نام اور نبی کی والدہ کا نام، کہ اللہ ان کو اگر مار دے، ہلاک کر دے. بلے بلے، اب یہ توحید ہے قرآن پاک جو پیش کر رہا ہے. یہاں تو ذرا سا کسی پیر کے بارے میں کہو جی اگر پیر نو اللہ ہلاک کر چھڑے، لوگ بلے بلے پیر دے بارے چاکیا سوئے. اور یہاں پیر نہیں، نبی ہے اللہ کا عظیم و شان، لیکن چونکہ مسئلہ سمجھانا ہے اللہ نے، وہ تم تو عیسیٰ کو خدا بنائے بیٹھے ہو، اللہ کا شریک بنائے بیٹھے ہو. اور آؤ سنو، عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ ہلاک کر دے تو اسے بچانے والا کوئی نہیں. اللہ ہلاک کرنے پہ آ جائے تو بچانے والا کوئی نہیں. تم کہتے ہو اللہ کا شریک ہے وہ. جب توحید کا مسئلہ آتا ہے پھر انداز دیکھو اب ذرا قرآن پاک کا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ وہی ہے جو مسیح کی شکل میں اتر پڑا. از شاہ صاحب، شاہ عبد القادر، ہمارے زمانے کا مشرک، وہ بھی کہتا ہے جو مستوی تھا، جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر، جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. عیسائی بھی یہی کہتے تھے اللہ وہی ہے جو مسیح کی شکل میں اتر پڑا، مسیح کی شکل میں اتر پڑا، عمر بھر جو بجاتے رہے انی عبدہ کی بنسری، روز معاشر انی ان اللہ بن کے نکلیں گے. معاذ اللہ، یہ وہی عقیدہ ہے سارا، روز معاشر انی ان اللہ بن کے نکلیں گے، سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی. لو پیروں بھی رحمان بڑھائی بیٹھے نا، سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی. معاذ اللہ، یہ علم القرآن اللہ کی تقریر نہیں ہے، یہ میرے پیر کی تقریر ہے. اب ایسے لوگوں کے کافر ہونے میں کیا شک ہے؟ قل کہہ دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا ان ارادا یہلک المسیح ابن مریم، ان ارادا یہ شرط مؤخر تھے، من یملک خبر مقدم جزا مقدم، اللہ اگر فیصلہ کر دے کہ ہلاک کرنا ہے جی عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی والدہ کو، تمام زمین والوں کو، فمن یملک، تو کون مالک ہے جو ان کو بچائے، یعنی کوئی بھی نہیں، استفہام انکاری ہے، استفہام، کوئی بھی بچا سکنے والا نہیں ہے. اچھا جی، ان ارادا یغلق المسیح ابن مریم، بعض علماء نے یہاں سے لیا ہے ان ارادا عیسیٰ علیہ السلام کو موت دینے کا، ہلاک کرنے کا اگر ارادہ کرے، کوئی ایک ارادہ کیا نہیں ہے. یہ بعض علماء نکالتے ہیں یہاں سے حیات عیسیٰ، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، کیوں لفظ آیا ہے ان، اگر ارادہ کرے. یہ کچھ نے تو مسئلہ یوں حیات کا نکالا عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کے تقابل میں دوسرے آئے، انہوں نے کہا جی دیکھو، امہو، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان پہ موت آ گئی. جب ان پہ موت آ گئی، معلوم ہوتا ہے اللہ نے ارادہ کر لیا، معلوم ہوتا ہے اللہ نے ارادہ کر لیا. تو ارادہ جب کر لیا تو عیسیٰ علیہ السلام کی معلوم ہوا جی موت واقع ہو گئی ہے. ایک نے حیات عیسیٰ نکال لی، دوسرے نے وفات عیسیٰ نکال لی. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں اس آیت کا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات یا وفات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. یہاں تو بات آ رہی ہے توحید کی، یہاں تو بات آ رہی ہے توحید کی. اللہ پاک کہتا ہے اگر میں یہ کروں، کیا نہ کیا، کیا یا وہ مسکوت انو کے درجے میں، اس کی بحث ہی یہاں نہیں ہے. وہ سمجھے، ارادہ کیا ہے یا ارادہ نہیں کیا، اس کی بحث ہی نہیں ہے. اللہ اپنی توحید سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر میں ایسا کر لوں تو کوئی ہے ان کو بچانے والا، یعنی کوئی بچانے والا نہیں ہے. اور حضرت شاہ صاحب یہاں لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ امہو، واؤ بمانا مہا، مفعول ماؤ کی مثال یہ دیتی ہیں. مسئلہ چلتا ہے کہ مفعول ماؤ قرآن پاک میں موجود ہے یا نہیں. پہلے تمام علماء یہ لکھتے آ رہے ہیں کہ مفعول ماؤ جی کے ہوتا ہے، لیکن قرآن میں کہیں نہیں ہے، قرآن پاک میں کسی مقام پر مفعول ماؤ کا ذکر نہیں ہے. علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مثال ہے مفعول ماؤ کی. یہاں پر واؤ بمانہ ماں، حضرت عیسیٰ کو ساتھ ان کی والدہ کے، ساتھ تمام زمین والوں کے، سب کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، ان کی والدہ کو بھی، من فی الارض کو بھی، سب کو. اگر اللہ ہلاک کرنے پہ آ جائے تو کون ہے بچانے والا، یعنی کوئی بچا سکنے والا نہیں ہے. بس مسئلہ صرف یہ توحید کا سمجھانا ہے، باقی ارادہ کیا نہ کیا اس کی یہاں بحث ہی کوئی نہیں ہے. چلو، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہ ہے. لِلَّهِ، لَا لِعِيسَىٰ، لَا لِعِيسَىٰ فَإِنَّهُ مَمْلُوكٌ، فَإِنَّهُ، کیوں، وہ بھی آسمان و زمین والوں میں آتے ہیں، تو آسمان و زمین والے سارے کیا ہیں، مملوک ہیں. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. يَخْلُقُ لَا عِيسَىٰ فَإِنَّهُ مَخْلُوقٌ، فَإِنَّهُ مَخْلُوقٌ، وہ خود مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لَا عِيسَىٰ فَإِنَّهُ مَقْدُورٌ، لَا عِيسَىٰ فَإِنَّهُ، وہ قدیر، قادر نہیں، وہ تو مقدور ہے. وہ سمجھے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ والنصارى، یہ شکوہ برائے یہود، ما قبل سے ترقی ہے، یعنی اور انسانوں کو خدا بناتے بناتے خود ہی خدا بن گئے. پہلے تو کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، فلاں اللہ کا بیٹا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں، پھر کہنے لگے ہم خود ہی اللہ کے بیٹے ہیں، اسی پیچھے کیا ہو رہی ہے، سارا گرانا ہی نور کا. کہنے لگے یہودی تھی عیسائی، نحنو ابنا اللہ، نحنو ابنا اللہ، واحبا اللہ کے ہم پیارے ہیں. کل جواب شکوا جواب فلما یعذبکم بذنوبکم, اور تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں کیوں سزائیں دیں؟ اگر واقعتاً تم اللہ کے بیٹے اللہ کے پیارے ہوتے تو اللہ پاک تمہیں سزا نہ دیتا, لیکن تمہیں تو سزائیں دی گئیں. بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ تم تو بشر ہو مخلوق میں سے. یغفر لمن یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے. ویعذب من یشاء, لا حساب امه, وللہ ملک السماوات والارض, وللہ لال حساب وما بینما وإلیہ المصیر. نفی شفاعت کاری. یا اہل الکتاب, اعادہ پہلے یا اہل الکتاب کا, پہلے یا اہل الکتاب کا پھر یہ اعادہ ہے. یا اہل الکتاب کا, جاکم رسولنا, ہمارا رسول آ چکا ہے. یبین لکم, فریضہ نبویہ, بیان کرتا ہے عقائد و اعمال حقا کو. علی فترۃ من الرسل, رسولوں کے منقطع ہونے کے زمانے میں, رسالت کا سلسلہ ختم ہونے کے زمانے میں. یہ ضرورت بعثت محمدیہ, ضرورت بعثت محمدیہ. فترت من الرسل, رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا. فترہ منقطع, ختم, رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا. اب ضرورت تھی کوئی رسول بھیجا جائے, تو اللہ پاک نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا. ان تقولوا حکمت بعثت, ما جانا من بشیر و نذیر, تاکہ تم یہ نہ کہو جی کوئی بشیر نذیر آیا ہی کوئی نہیں تھا. فقد جاکم بشیر و نذیر, بشیر نذیر آ چکا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, سمجھو ذرا بات کو. اب یہاں سے اللہ پاک خاموش بیٹھنے والوں کا ایک نمونہ بیان کر رہے ہیں, خاموش بیٹھنے والوں کا نمونہ. جو جہاد نہ کریں, جو جہاد خاموش بیٹھ جائیں, جی وقت گزارو, وقت جہاد کے لیے تیار نہ ہو, تو ان کا ایک نمونہ, ان کا ایک, اور اس آیت کو ماقبل کے ساتھ لگاؤ. اب یہ دوسرا مضمون شروع ہے توحید کا, نفی شرک اعتقادی. اللہ پاک کہتا ہے میرا پیغمبر آ چکا ہے. پیغمبر کا اعلان کیا ہے کہ جن کا یہ عقیدہ ہے ان اللہ والمسیح ابن مریم, جن کا یہ عقیدہ ہے وہ کافر ہیں, جن کا یہ عقیدہ ہے وہ. میرے پیارے پیغمبر جب آئے گا نا فتویٰ کفر کا, ہاں تو میدان گرم ہوگا. پھر میدان گرم ہوگا. جب گرم ہوگا تو نوبت پہنچے گی جہاد تک, نوبت پہنچے گی جہاد تک. تو سمجھائیے اپنی امت کو کہ پھر خاموش بیٹھ نہیں جانا, جہاد کے لیے تیار رہنا ہے, جہاد کے لیے تیار رہنا ہے. اگر خاموش بیٹھو گے, آؤ خاموش بیٹھنے والوں کا واقعہ تمہیں سناتے ہیں, ان کا کیا حال ہوتا ہے جو جہاد نہیں کرتے خاموش بیٹھ جاتے ہیں, ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ نتیجہ ہم تمہیں سناتے ہیں. اس لیے خیال کرنا, اب خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہوگا, جہاد کرنا پڑے گا. چلو جی دیکھو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم, اذ جعل فیکم انبیاء, بنائے تمہارے لیے کئی نبی, نعمت مانوی, نعمتیں اللہ نے تمہیں دیں, یاد کرو نعمت مانوی کہ تم میں اللہ نے نبی بھیجے. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا, نعمت حصی کہ تم شہزادے ہو. تم, اور وہاں پر لفظ ہے تم انبیاء زادے ہو. انبیاء, وہ اللہ کے انعامات کو تو ذرا دیکھو. اللہ پاک نے تمہیں نبیوں کی اولاد سے بنایا, اور بادشاہوں کی اولاد سے اللہ نے تمہیں بنایا. وآتاکم ما لم یوت احد من العالمین, اللہ نے تمہیں وہ کچھ چیزیں دیئے جو کسی کو نہ دیں, کسی کو کسی کو نہیں دیے وہ انعامات وہ احسانات جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں. جب اتنا اللہ احسان کرتا ہے تو آؤ اللہ کے دین کے لیے کوئی قربانی بھی دو. اللہ کے دین کے لیے حکم جہاد ہمارا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ حکم جہاد بعد از تمہید. یہ پہلے فیض کالا موسیٰ علیہ قومی یا قوم یہاں سے تمہید تھی, اب تمہید کے بعد حکم جہاد. ادخلوا الارض المقدسہ داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ میں, داخل ہو جاؤ جہاد کے ارادے سے, جہاد کے ارادے سے. الارض المقدسہ شام کی دار الحکومت, شام کی دار الحکومت جہاں قوم امال کا حکمران ہے, شام کا علاقہ. جاؤ ایک قوم تھی بنو امال کا وہ وہاں پہ آباد تھے, وہاں داخل ہو جاؤ. التی کتب اللہ لکم اور وہ علاقہ جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے, یہ تمہیں ملے گا, یہ پہلے اللہ بتا رہا ہے. داخل ہو جاؤ. ولا ترتدوا على ادبارکم اور مرتد نہ بنو, اپنی پشتوں پر پھرو کوئی نہیں. فتنقلبوا ورنہ تو نتیجہ کیا نکلے گا, تنقلبوا خاسرین دینی دنیاوی خسارہ پاؤ گے. قالوا یا موسیٰ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ان فیہا قوما جبارین وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں, وہ مالکہ قوم بڑی ڈاڈی قوم ہے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا ہم نہیں جائیں گے حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل آئیں, وہ نکل آئیں تو ہم جائیں گے, ویسے نہیں جاتے. توبہ توبہ توبہ توبہ لَن نَدْخُلَهَا ہرگز. بلے بلے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا نکل جائیں, فَإِنَّا دَاخِلُونَ تب قال رجلان من الذين يخافون تائید موسوی. اب موسیٰ علیہ السلام کہتی ہیں جاؤ, قوم بزدل ہے, کہتی ہے نہیں نہیں جی. دو آدمی موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں اٹھے, ایک حضرت یوشا دوسرے حضرت کالب. حضرت یوشا اور حضرت کالب من الذين يخافون یہ وصف اول ڈرنے والے, انعم اللہ علیہما وصف دوم اللہ نے ان پر انعام کیا. ادخلوا علیہم وہ کہنے لگے داخل ہو جاؤ داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوا جب داخل ہو جاؤ گے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تم غالب ہو جاؤ گے, روب سے یا تھوڑے سے مقابلہ سے. وہ پیغمبر کی بات مانو, داخل ہو جاؤ, اللہ تمہیں غالب کرے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا یہ اس ادخلوا علیہم یہ سبب ظاہری, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا سبب حقیقی. اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اللہ پر بھروسہ کرو ان کنتم مومنین. قالوا اب انہوں نے تائید میں آواز اٹھائی لیکن قوم پھر بھی کیا کہتی ہے, جواب قوم یا موسیٰ انا لن ندخلہا ابدا. پہلے ابدا نہیں کہا تھا, ابدا بھی کہہ دیا ابدا. ما دامو فیہا فذهب انت وربک اگر لڑنا ضرور ہے تو جا تیرا رب جائے. فقاتلا تم دو دو جا کے جنگ کرو. انا ہاہنا قائدون ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو ساڈے کولو نہیں ہوندا ہی جہاد ہو. انا ہاہنا قائدون. قال رب التجائے موسوی موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب انی لا املک الا نفسی واخی یا اللہ میں کیا کروں, بس میں ہوں اور میرا بھائی ہے. ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین نافرمان قوم میں ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے. یہ حضرت یوشا اور حضرت کالب وہ بھی ان کے ساتھ تھے, ان کا نام نہیں لیا چونکہ پہلے ان کی تائید کا ذکر آ چکا ہے, دوبارہ تائید کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. قال فیصلہ ہے خداوندی. فإنها محرمۃ علیہم اب اللہ نے فیصلہ کیا اچھا پھر حرام ہے تم پر اربعین سنہ، 40 سال تک، محرمتن تکوینن، یہ حرام تکوینی طور پہ، یہاں حرام، یہ حلال حرام والا حرام مراد نہیں ہے جو تشریعی حرام ہوتا ہے، یہ تکوینی حرام. تکوینی حرام کیا ہے؟ تمہیں نصیب نہیں ہوگا، محروم رہو گے 40 سال تک، وہاں نہیں جا سکتے ہو. نیچے لکھا ایک جملہ، تاکہ بے غیرت بوڑھے مر جائیں اور نئی نسل غیور پیدا ہو جائے. اے پرانے جڑے بے غیرت نے مرن گے تے پھر نوی نسل آوے گی توحیدیاں دی، سمجھے؟ وہ غیرت مند ہوں گے، غیور غیرت مند ہوں گے، پھر ہی جائیں گے تو جائیں گے، اب اس سے پہلے یہ جا سکتے نہیں. یتیہون فی الارض، چکر کاٹتے رہیں گے زمین میں. یتیہون بے عزت ذلیل ہو کے زمین میں چکر کاٹتے رہیں گے. فلا تاسال القوم الفاسقین، قوم فاسق پہ افسوس نہ کر. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ، یہ خاموش بیٹھنے والوں کا نمونہ دو. یہ پہلا نمونہ آیا، اللہ پاک کہتا ہے اور نقض عہد کرنے والوں کا نمونہ دیکھ لیا، نہ جہاد نہ کرنے والوں کا نمونہ دیکھ لیا، اگر تم بھی جہاد نہ کرو گے تمہارا بھی یہی انجام ہوگا، ذلیل ہو گے، ذلت کی زندگی گزارو گے. اگر عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو مشرکوں کے مقابلے میں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، دوسرا نمونہ، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ سناؤ جی. جب انہوں نے قربانی کی تھی، ایک کی قربانی منظور ہو گئی، دوسری کی قربانی منظور نہ ہوئی، ایک نے اعلیٰ جانور دیا تھا، دوسرے نے ردی قسم کا اناج، ردی قسم کا اناج. اب اللہ پاک نے حابیل، حضرت حابیل کی قربانی منظور کر لی تو دوسرا حسد میں پڑ گیا، حسد میں کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، ثَمَرَ حسد، ثَمَرَ حسد، کہنے لگا میں تجھے قتل کروں گا، میں تجھے قتل کروں گا. قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، میں تو تجھے قتل نہیں کرتا، میں تو اتنا کہتا ہوں متقین کی قربانیاں اللہ قبول کرتا ہے، متقین کی قربانیاں. متقین نیچے لکھا ہے، ادب والوں سے، ادب والوں سے اللہ قبول کرتا ہے. لئن بسطت الی یدک، میں تو یعنی تیرا ادب کروں گا پھر بھی تو مجھے مارتا ہے، لتقتلنی مار، میں تو ہاتھ بھی آگے سے نہیں اٹھاؤں گا، میں تو آگے سے ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا، چلا لا کے آیا گیا. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں رب العالمین سے. انی علت، میں ڈرتا ہوں کیوں؟ کیونکہ جواز کسی نص سے ثابت نہیں ہے. اب میں تجھے قتل کروں، یہ قتل کرنا جائز ہو، اس کا ثبوت میرے سامنے نہیں ہے، اس لیے میں قتل نہیں کرتا. انی اريد ان تبوا باسمی، میں چاہتا ہوں تبوا، تو لوٹے، ترجیا میرے گناہ کے ساتھ، اپنے گناہ کے ساتھ. فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین. فتوات له نفسه، پس تیار کر لیا اس کے نفس نے اس کو، قابیل کا جو نفس تھا اس نے امادہ کیا، مارو سو صوفیاں. فتوات له نفسه قتل اخیه، بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا. فقتله، پھر آخر کار قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، پھر ہو گیا خسارہ پانے والوں سے. بعد میں نادم ہوا، لیکن پھر نادم ہونے کا کیا فائدہ، بھائی کو قتل کر دیا اس نے. فباس اللہ غرابا، اللہ نے بھیجا ایک کوا. یبحث فی الارض، جو زمین کریدتا تھا، زمین کریدتا تھا. لیوریہو کیف یواری سوتا سوہتا خی، اب کوا آیا جی، کوا زمین پہ چونچ مارنے لگا، چونچ اور پنجوں سے، چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریدنے لگا، زمین کو جو ویسے کوے کی عادت ہوتی ہے کریدنے لگا. سمجھے؟ یہ نہیں ہے کہ کوا عالم الغیب تھا، کوے کو پتا چل گیا کہ جناب قابیل صاحب بیچارہ پریشان ہے، اس کو اب طریقہ کوئی نہیں آتا کہ میں اپنے بھائی کو دفن کروں تو کیسے کروں، چھپاؤں تو کیا چھپاؤں، طریقہ نہیں آتا تھا. کوا غیب جاننے والا تھا، کوا جان گیا کہ پریشان کھڑا ہے، کوے نے طریقہ سکھایا، کوے نے طریقہ سکھایا. یہاں سے بھی غیب ثابت ہوتا ہے، ثابت کرنے والے یہاں سے ثابت کیا کرتے ہیں. سمجھو؟ وہ کہتے ہیں کیوں لے یوریا ہو، یہ کیوں کر رہا تھا، زمین کو کیوں کرید رہا تھا، تاکہ بتائے اس کو کہ کیسے وہ اپنے بھائی کے بدن کو چھپائے، وہ دفن کرے کیسے کرے، یہ بتانے کے لیے وہ زمین کریدنے لگا، کرید کرے اور کرید کرے اس کو بتانے لگا. یہ کیوں بتانے لگا؟ کہ یہ جان گیا تھا کہ وہ پریشان ہے. اچھا جی سمجھو، یہ لام لے یوری، لام تعلیل کا ہے ہی نہیں ہے، یہ لام ہے لام عاقبت، لام ہے لام عاقبت. وہ تو کوا آیا اپنی عادت کے مطابق، اس کی عادت ہوتی جس پہ پنجے مارنا، چونج مارنا، مارنے لگا، نہ اس کو کوئی پتا تھے نہ کچھ. وہ سمجھے کوا آیا، اس نے ایسا کام کیا. لے یوری لام عاقبت، انجام یہ ہوا، سمجھے انجام یہ ہوا کہ اس کو پتا چل گیا کہ میں بھی اس طرح اپنے بھائی کو دفن کر سکتا ہوں. لیوریا ہو، اس کوے کے فعل کا انجام یہ نکلا. یہ نہیں ہے کہ کوا یہ کام اس لیے کر رہا تھا، اس لیے نہیں کر رہا تھا. کوا تو اپنے طور پہ اس نے یہ کام کیا، لیکن اس کام کرنے کا انجام یہ نکلا کہ کوے کے ذریعے سے اس کو پتا چل گیا کہ بھائی کو دفن کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. چلو جی، قال یا ویلتا، اب افسوس کرنے لگا، ہائے یا ویلتا، ہائے حسین، ہائے حسین، یا ویلتا عجزت ان اکون، میں تو عاجز ہوا اس سے بھی کہ ہو جاؤں اس کوے کی طرح. فواری سوتا خی فاصبح من النادمین، ہو گیا ندامت کرنے والوں سے، نادم ہونے والوں سے. من النادمین، مذرات دنیاوی کو دیکھ کر، من اجل ذالک، من اجل ذالک، اسی قتل کی وجہ سے، اسی قتل کی وجہ سے. کتبنا علی بنی اسرائیل، کتبنا القصاص، یہ عام مفسرین کی بات کر رہا ہوں. من اجل ذلک، اسی قتل کی وجہ سے ہم نے لکھ دیا قصاص بنی اسرائیل پر. وہ کیا؟ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکانما قتل الناس جمیعا، یہ ہم نے قصاص کا حکم دے دیا. کیونکہ یہ قتل کا واقعہ پیش آیا، کسی قتل کے واقعہ کی وجہ سے کتبنا القصاص، ہم نے قصاص کو فرض قرار دے دیا، قصاص ان پہ لکھ دیا. یہ عام مفسرین مانا کرتے ہیں. من اجل ذالک، من اجل ذالک، یہ پہلا ذالک کا مشاور لے القتل، اور کتبنا کا مفعول القصاص معصوف ہے. دوسرا مانا کرنے لگا ہوں جو ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مانا کرتے ہیں، جو اس ماقبل کے ساتھ مطابق ہوگا. من اجل ذالک، اسی واسطے، اس خاموش ہونے کے واسطے، اس خاموش رہنے کے، وہ سمجھے، جہاد نہ کرنے کے، خاموش رہنے کی وجہ سے، وہ جو خاموش رہا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، اسی خاموش رہنے کی وجہ سے کتبنا القتال، کتبنا القتال، ہم نے جہاد فرض کر دیا، ہم نے جہاد فرض کر دیا. اس طرح خاموش رہنے کی وجہ سے، اسی وجہ سے کتبنا القتال. مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بنی اسرائیل، ہم نے جہاد فرض کر دیا، ہم نے جہاد، سمجھے، انہ وکلنا، اور ہم نے یہ کہا کہ جو قتل کرے گا، من قتل، یہ بیان قطر و قیمت جان، بیان قطرو قیمت جان کے جان کی بڑی قیمت ہے جس نے قتل کیا کسی نفس کو بغیر نفس کے یا فساد کرنے کی وجہ سے فکأنما ثمرۃ تو اس نے قتل کیا تمام لوگوں کو ایک جان کی قیمت اتنی ہے گویا کہ اس نے تمام جہان کو قتل کر دیا ومن احیا اور جس نے زندہ کیا فکأنما زندہ کیا یعنی قتل نہ کیا زندہ چھوڑا فکأنما ثمرۃ فکأنما احیا الناس جمیعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ تَأْكِيدُ قَانُونٌ آئے ان کے پاس رسول بالبینات واضح دلائل لے کر ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ پھر بہت سارے لوگ بعد ذالک ثُمَّ نَقْضِ قَانُونٌ اس کے بعد بعد ذالک تاکید و اہتمام کے بعد فی الارض لمسرفون البتہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں حتیٰ کہ انبیاء کرام کو قتل کر ڈالا رسول آتے رہے وعدہ کی خلاف ورزی یہ کرتے رہے وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے پیغمبروں کو بھی قتل کیا پیغمبروں کو بھی اب یہ دوسرا نمونہ آیا ہے دوسرا نمونہ کہ جو آدمی جہاد نہ کرے پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے مقابلہ نہ کرے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے اس سے اللہ پاک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے کہ مقابلہ ہو جب مشرکوں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا تمہارا اس لیے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ انما جزاء الذین یحاربون یہ سرکہ کبریٰ محاربین یہود کتائے طریق سے جہاد کرو محاربین یہود یہودیوں میں سے جو ڈاکو لوگ ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو یہ ڈاکو مولوی تے پیر وہ سمجھے یہودیوں میں یہ لٹیرے مولوی تے پیر ڈاکو ان کے ساتھ کیا کرو جہاد کرو انما جزاء الذین سرکہ کبرا سرکہ کبرا ہوتا ہے ڈاکا اور سرکہ جو عام ہے دوسرا اسے سرکہ صغرا پھر کہتے ہیں عام چوری انما جزاء الذین یحاربون اللہ جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور رسول کے ساتھ اس سے معلوم ہوا یہاں ڈاکو وہ مراد ہیں جو کافر ہوں مسلمان نہیں جو کافر ہوں ویسعون فی الارض واو تفسیریا زمین میں فساد کر رہے ہیں اَن یقتلوا بدلہ یہ ہے یہ ثمرۃ دنیاویہ اَن یقتلوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے او یسلبوا سولی چڑھایا جائے یقتلوا صورت اول اگر صرف قتل کیا ہو تو مقابلے میں قتل کیا جائے ان کو او یسلبوا دوسری صورت سولی چڑھایا جائے ان کو یہ کب اگر مال و قتل دونوں ہیں انہوں نے قتل بھی کیا مال بھی لیا تو سزا یہ دو کہ ان کو سولی پہ چڑھا دو اور تو قطع دیم اور جنم یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں من خلاف ان مخالف جانب سے بات سمجھے یہ تو چوری کی وجہ سے سزا ہو گئی بھائی کہ اور ينفوا من الارض یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے زمین سے یہ چوتھا صرف یہ یونف کب ہوگا صرف قصد کیا ہو نہ مال لیا ہو نہ قتل کیا ہو صرف ارادہ کیا ہے تو جلا وطن کر دو ذالک یہ ثمرا لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرت عذاب عظیم الا الذین تابوا توبہ محاربین الا الذین تابوا جو ان میں سے توبہ کر جائیں من قبل ان تقدروا علیہم من قبل شرط توبہ پہلے اس کے کہ تم قابو پا لو ان پر قابو پانے کے بعد توبہ کا اعتبار کوئی نہیں ہے وہ سمجھے وہ قابو کر لیے جائیں پھر کہیں جی ہماری توبہ پھر توبہ کا اعتبار کوئی نہیں ہے قابو کرنے سے پہلے وہ توبہ کر لیں تو توبہ ان کی یعنی پھر قبول کر لینی چاہیے فعلمو پھر یقین کر لو کہ ان اللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا ہے نیچے لکھا ہوگا اپنے حقوق معاف کر دے گا اپنے حقوق معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد میں گرفت ہوگی حقوق العباد میں گرفت اللہ اپنا معاف کرے گا بے شک یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یہ وہی جہاد کا ذکر آ رہا ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرو، جہاد کرو۔ اے ایمان والو، اتق اللہ، اصول فوز اول، اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی معاصی چھوڑ دو، معاصی گناہوں کے کام چھوڑ دو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ۔ وابتغوا، یہ اصول فوز دوم۔ وابتغوا بذریعہ اطاعت کے، بذریعہ اطاعت کے، الوسیلہ، الوسیلہ قرب، نزدیکی، تلاش کرو اطاعت کے ذریعے سے۔ الوسیلہ، الوسیلہ بمانا کس کے ہوتا ہے؟ قرب، قرب تلاش کرو، قرب تلاش کرو۔ قرب کیسے ہوگا جی؟ اللہ کا قرب ہمیں ملے گا کس طرح؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، سمجھے، جہاد کرو گے، اللہ کا قرب تمہیں ملے گا اس نیکی کے کام سے، اللہ کا قرب تمہیں ملے گا۔ لعلکم تفلحون، ثمرہ اصول ثلاثہ، یہ جاہدو اصول فوز نمبر تین، اصول فوز نمبر تین۔ وجاہدو، اور طاعات میں سے مخصوص، طاعات میں سے بالخصوص، جہاد کرو فی سبیلہ، سمجھے۔ پہلے تھا وابتغوا بذریعہ اطاعت کے، اب طاعت کون سی؟ ان طاعتوں میں سے مخصوص طور پہ یہ طاعت کرو جہاد والی۔ ان تین اصولوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان الذین کفروا تخفیف اخروی، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، مذکورہ احکام کی خلاف ورزی جو کریں، لو ان لہم ثمرہ اخروی، اگر ان کے پاس ہو، مافل ارض جمیا، زمین میں جو کچھ ہے سارا ان کے پاس ہو، مافل ارض، خزائن و دفائن، خزائن و دفائن، یہ سب کچھ ان کے پاس ہو، وہ مثلہ ماہو، اتنا اور بھی، اتنا اور بھی، لیفتدو، تاکہ وہ فدیہ دیں قیامت کے دن کے عذاب کے مقابلے میں، تو ما تو قبل منہم، ان سے یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کہتا ہے خیال کرو، جہاد کرو توحید کے لیے، توحید کا عقیدہ اختیار کرو، جہاد بھی کرو، اگر نہیں کرو گے قیامت کے دن پھر تجھے، تمہیں کوئی چیز بچا نہیں سکے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ یُرِیدُونَ، وہ چاہیں گے نکلیں آگ سے، وَمَا هُمْ بِخَارِجِینَ مِنْهَا، نہیں نکل سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ وَالسَّارِقَ، سارق، وَالسَّارِقَۃ، تو سرقۂ صغرا، پہلے تھا سرقۂ کبرا، ان کے ساتھ جہاد کرو، اب سرقۂ صغرا، پہلے جبرن مال چھیننے کا ذکر تھا، اب چھپ کر مال چھیننے کا ذکر۔ پہلے تھا ڈاکو، وہ جبرن مال چھین لیں گے، ان کا ذکر، اب چھپ کر جو مال چھینے ان کا ذکر۔ چور مرد اور چور عورت، فتح ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو، ایدیہما داہنے ہاتھ، جزا ہم بما کسبا، بدلہ ہے جو انہوں نے کیا، نکال من اللہ، نکال سزا ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے یعنی سزا دے سکتا ہے، حکیم، ان مناسب سزا دینے میں حکیم ہے۔ فمن تاب، بیان توبہ ہے سارق، جو توبہ کرے اس کے من بعد ظلم ہی، ظلم کرنے کے بعد، وہ اصلاح، آئندہ اپنی اصلاح کرے، فإن اللہ یتوب علی، اللہ توبہ قبول کرے گا، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے گناہوں کو، اور رحیم، رحم کرنے والا ہے، غفور ثمرہ اصلاح، رحیم ثمرہ استقامت۔ معافی مانگو گے اللہ گناہ معاف کرے گا، اصلاح، ڈٹ کر رہو گے یعنی اصلاح کر کے رہو گے، پھر اپنے آپ کو بچا کر رکھو گے، تو رحیم اللہ اور رحمتیں کرے گا۔ علم تعلم، اس کا تعلق پھر وہ لقد کفر الذین قالوا اس کے ساتھ ہے، کیا تمہیں پتا نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات، یہ درمیان میں چونکہ مضمون اور آ گیا، اس لیے علم تعلم کو پھر او اعادہ بود کی، بود اعاد کی وجہ سے علم تعلم لایا گیا، تاکہ اس کے ساتھ جوڑا جائے ما قبل کے ساتھ۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات، اللہ ہی کے لیے، لال عیسیٰ امہ یعذب من یشاء لا عیسیٰ امہ یغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر لا عیسیٰ امہ. اب یہاں تک یہ دوسرا مضمون، پہلے حصے کا دوسرا مضمون، نفی شرک اعتقادی، نفی شرک فعلی اور نفی شرک اعتقادی، یہ دونوں اب پورے ہو گئے. اب یہاں درمیان سے سلسلہ چلے گا آیت نمبر 68 تک، یہ ہے بیان زجرات. بیان زجرات برائے اہل کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی آئے گی. یا ایوہ الرسول، بیان زجرات برائے منافقین والے کتاب، و تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اے رسول، لا یحزن کا، نہ غم میں ڈالیں آپ کو یہ کافر لوگ جو جلدی جلدی کفر کرتی ہیں، کفر میں جاتے ہیں جلدی جلدی، آپ غم نہ کریں. یساریونا، بے تکلف رغبت سے کفر کرتے ہیں. یہ یساریون، من الذین قالوا آمنا، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ آمنا بافواہم، زبان زبان سے، ولم تؤمن قلوبهم، دل ایمان نہیں لائے. ومن الذین هادوا، یہودیوں میں سے، یعنی منافقوں میں سے اور یہودیوں میں سے، سماعون للکذب، سماعون ایک سننے والے ہیں جھوٹ کو، یعنی دین کے بارے میں اپنے علماء محرفین سے خرافات سننے کے عادی ہیں. سماعون للکذب، ان کو مولوی سناتے ہیں فلانے بابے اے کر دیتا تے فلانے اے کر دیتا، سمجھے. وہ جی مٹی کی ایک روڑی لی اور مٹی کی روڑی لے کے یوں پھینکا، اس کو سونا بنا دیا، دیوار کو حکم دیا، دیوار توڑنے لگی. سماعون للکذب، محرفین مولوی جھوٹ بیان کرتے ہیں اور یہ جھوٹ سنتے ہیں. سماعون لقوم آخرین، یہ سننے والے ہیں، یعنی جاسوسی کرنے والے ہیں دوسری قوم کی طرف سے. یہ جو آتے ہیں بڑے بڑے کفر کے سرگنے، بڑے بڑے مشرق مولوی تھے، پیر ان کو جاسوس بنا کے بھیجتے ہیں. لم یاتک، وہ دوسرے قوم کون سی ہے جو ابھی تک آپ کے پاس آئے؟ کوئی نہیں آئے. بوجہ کبر و عداوت کے، بوجہ وہ متکبر ہیں، وہ خود تو آتے نہیں، اپنے جاسوس بھیجتے ہیں آپ کی طرف، اپنے جاسوس بھیجتے ہیں. یحرفون الکلمہ، یہ قوم آخرین کی صفت ہے. لم یاتوک، یہ پہلے سماعون، یہ صفت اول، اور سماعون لقوم وصف دوم، یہ آگے قوم آخرین کی پھر صفت ہے، صفت اول وہ آئے نہیں. یحرفون، یہ وصف دوم، یہ قوم آخرین، وہی جو مولوی اور پیر ہیں، وہ تحریف کرتے ہیں کلمات کی. من بعد موازی، اے الجلد مکان الرجم، از تفسیر کبیر، ان کی کتاب میں رجم کا حکم موجود ہے، لیکن رجم کی بجائے انہوں نے وہاں لکھ دیا الجلد، کوڑے مارنا، اور رجم کو وہاں سے نکال دیا. یہ ایک مثال ہے. یعنی یقولون، کہتے ہیں وہ، ان اوتی تم ہاضا، اگر یہ تمہیں دیا جائے، فخذو، لے لو. یعنی جو بات ہم کہتے ہیں نا، اگر وہاں جاؤ، وہاں پیغمبر بھی یہی کہے، پھر تو مان لو، اور اگر یہ نہ ملے، کوئی اور بات وہ سنائے، پھر نہیں لینا، پھر بچ کر رہو. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ اِدْخَالِ الٰہی، اِدْخَالِ الٰہی، اللہ ایک قاعدہ کلیہ بیان کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ گمراہی کا ارادہ کر لے، اسے اور تو اور رہ گئے، میرے پیارے پیغمبر آپ بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. بات سمجھے، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور تو اور رہ گیا، آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے. ادخال الہی، من یرد اللہ فتنتہ، فتنتہ اضلالہ، گمراہ کرنا، فلن تملک، یہ خطاب للنبی، لن تملک لو من اللہ شیئا، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرد، اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، آخرت میں عذاب عظیم ہے. سماعون للکذب، یہ پہلے سماعون سے بدل ہے، وہ پہلا سموا اون مبدل میں نو یہ اس سے بدل. سننے والے ہیں جھوٹ کو اکالون لسخت, یہ پہلے اکالون کا ذکر نہیں تھا اب اللہ نے وہ بھی ذکر کیا. یہ جھوٹ سننے والے اور اکالون لسخت حرام کھانے والے. اکالون آکلون نہیں فرمایا آکلون بلکہ اکالون مبالغہ کا صیغہ, بڑے حرام خور بڑے حرام کھانے والے. فَإِن جَاؤُوكَ ان حرام خور, ان میں نیازات غیر اللہ مخصوص طور پہ ہے, مخصوص طور پہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کھانے والے, وہ آپ کے پاس آئیں فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں, او عارض یا آپ اعراض کر دیں, اگر آپ اعراض کریں تو وہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بات کو ذرا سمجھو, وہ آپ سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں جی, وہ فیصلہ کرانے کے لیے آئیں, آپ کی مرضی ہو فیصلہ کر دو, مرضی نہ ہو نہ کرو اعراض کر لو, اگر اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے بگاڑنا تو انہوں نے تب ہے کہ فیصلہ ہو اور فیصلہ ان کے خلاف ہو, وہ آ کے فیصلہ کرائیں اور فیصلہ رسول پاک ان کے خلاف کر دیں تو پھر وہ کیا کریں گے, پھر وہ کچھ پروگرام بنائیں گے نقصان پہنچانے کا. لیکن رسول پاک فیصلہ ہی نہ کرے اعراض کر لے تو اس اعراض کرنے میں تو ضرر کی کوئی بات نہیں نکلتی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب سمجھو, جواب یہ ہے کہ یہاں پر اعراض جو آ رہا ہے یہ اعراض عن الحکم مراد نہیں, عارض عارض میں اعراض عن الحکم یعنی فیصلہ کرنے سے اعراض یہ مراد نہیں ہے. یہاں پر مراد کیا ہے؟ اعراض عن ابقاء العہد, اعراض عن ابقاء العہد. وہ مثلا معاہدہ کر کے ذمی بن کے رہ رہے ہیں, معاہدہ کر کے ذمی بن کے رہ رہے ہیں, وہ آپ کے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں, آپ چاہیں فیصلہ کر دیں اور نہ چاہیں تو ان کو کہہ دیں کہ تمہارا ہمارا معاہدہ ختم. اعراض کیا ہے؟ اعراض کریں یعنی کہہ دیں کہ تمہارا ہمارا معاہدہ ختم, اس لیے تم جہاد مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ, مقابلے کے لیے. اب گویا کہ عارض کا معنی کیا ہے؟ ان کو کہہ دو معاہدہ ختم, تمہاری ہماری جنگ ہے, تمہاری ہماری کیا ہے؟ جنگ ہے, مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ اعراض ان تورز, یہ اعراض اگر آپ کریں گے یعنی ان کو کہیں گے کہ معاہدہ ختم ہے اب آئندہ کے لیے تمہارا ہمارا مقابلہ ہے جنگ, اگر یہ کہیں گے تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے, یہ آپ کا کچھ بگاڑ وہ سمجھے, چونکہ وہ فیصلہ اول تو کراتے نہیں تھے مطلب کے لیے آ کے کراتے تھے, اور کرا کے پھر ان کی مرضی کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے ورنہ فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اس لیے اللہ کہتا ہے آپ کی مرضی ہے تو فیصلہ کرو, اور مرضی نہ ہو تو فیصلہ کرنے کی بجائے یہ چونکہ نافرمانیاں کر رہی ہیں تو ان کو کہو تمہارا ہمارا معاہدہ ختم, تمہارا ہمارا معاہدہ ختم, تیار ہو جاؤ مقابلے کے لیے. چلو جی, یہ ان تورز پہ نمبر لگا کے آشے پہ لکھا ہوگا مانا ثانی, یعنی جب تم قانون شریع پر فیصلہ نہیں کراتے ہو تو تمہارے ساتھ جہاد کروں گا. قانون شریع کے مطابق فیصلہ نہیں کراتے ہو تو تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ یہ کیا یعنی وہ فیصلہ کرا کے جب مانتے نہ تھے, مانتے نہ تھے اس وجہ سے فرمایا گیا کہ یہ قانون شریع کے مطابق فیصلہ جب کرانے کے لیے تیار نہیں ہو, ماننے کے لیے تیار نہیں ہو, تمہارا ہمارا معاہدہ ختم ہے, جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ اگر آپ کہہ دیں گے وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. وَإِنْ حَكَمْتَ اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ, فیصلہ کریں تو فیصلہ کریں. یہ پہلے تھا ان جاؤ کا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ, وہاں صرف اتنا تھا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ, یہ اب آ گیا یہاں, یا یہاں فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ انصاف سے. آگے دی وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ تَعَجُّبِ اول, اور یہ تاکید مضمون اول, تاکید مضمون اول, اب یہ چونکہ سارا ان کی پر زجرات ناراضگی کا اظہار ان کی خرابیوں کا بیان سارا شروع ہے. اللہ پاک کہتا ہے یہ تعجب ہے ان پہ یہ کیسا فیصلہ کراتے ہیں آپ سے حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے. جب تورات موجود ہے اور فیا حکم اللہ اس کے اندر اللہ کا فیصلہ موجود ہے وہی کیوں نہیں مانتے. یہ واقعہ پیش آیا تھا شادی شدہ مرد عورت نے زنا کیا. اب وہ چاہتے تھے کہ ان کو رجم نہ کیا جائے سنسار نہ کیے جائیں. شادی شدہ کی سزا سنسار ان کی کتاب میں بھی موجود تھی. ان کا خیال تھا شاید مسلمانوں کی کتاب میں کوڑے مارنا ہو رجم کی بجائے جلد ہو کوڑے مارنا ہو تو اس کے لیے اشارہ اللہ پاک کر رہا ہے. ان کے پاس کتاب موجود ہے کتاب کے اندر مسئلہ موجود ہے وہ کتاب سے فیصلہ کیوں نہیں کراتے. کیفا یحکمونک کیسے وہ آپ سے فیصلہ کراتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے. ان کے پاس یہ کیفا یحکمونک حاشیہ دیکھو خلاصہ یہ کہ اگر یہ فیصلہ الہی کے طالب ہوتے تو یہ گھر میں موجود ہے اور عندہم التورات گھر میں موجود ہے بلکہ یہ رضاء الہی کی بجائے آسانی فیصلہ کے طالب ہیں. یہ فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں کرنا چاہتے. وہ اگر کرتے تو ان کے گھر کے اندر فیصلہ کی کتاب موجود ہے فیا حکم اللہ اس کے اندر حکم اللہ کا موجود ہے. یہاں صرف زنا کی حد مراد نہیں ہے مراد ہے اللہ کا حکم یعنی تمام حدود وغیرہ یہ قانون موجود ہے. یہ اللہ پاک کہتے ہیں پہلا تعجب تو ہے کہ فیصلہ کیسے کراتے ہیں ثم یتولون تعجب دوم. دوسرا تعجب یہ ہے کہ یہ پھر جاتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کرائیں گے اور پھر منہ پھیر لیں گے. وما اولئک بالمومنین اور نہیں ہے یہ ایمان والے بالمومنین نہ قرآن پر نہ تورات پر نہ قرآن پر نہ تورات پر ان کا ایمان ہے ہی کوئی نہیں. انا انزلنا التورات اسی تورات کا ذکر اللہ پاک کرتے ہیں. یہ دورہ تورات ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت ہے نور ہے. فیصلہ کرتے ہیں اس کے ساتھ نبی بوجہ مقتدا ہونے کے نبی فیصلہ کرتے رہے. الذین اسلموا جو منکات تھے للذین ہادو ان کے لیے ہادو تابو من الکفر تابو من الکفر جو کفر سے توبہ کر چکے تھے. والربانیون ایک تو اس کتاب کے مطابق کئی نبی آئے فیصلے کرتے رہے. والربانیون اور ربانی لوگ درویش وہ بھی فیصلہ کرتے رہے. والاحبار علماء بھی فیصلہ کرتے رہے. بمستفزو من کتاب اللہ کیونکہ ان کو کتاب اللہ کا محافظ بنایا گیا تھا. وکانو علیہ شہداء اور وہ اس میں نگران مقرر کیے گئے تھے. اب وہ فیصلہ کرتے رہے کرتے رہے تو تم کیوں نہیں فیصلہ کرتے ہو اس کے مطابق تم اس کے مطابق فیصلہ کیوں نہیں کرتے ہو ڈرتے ہو خمخا. فلا تخشوا الناس لوگوں سے نہ ڈرو بخشونے مجھ سے ڈرو. ولا تشترو بآیاتی میری آیتوں کے بدلے میں پیسے مت لو میری آیتوں کے بدلے میں پیسے مت لو فیصلہ کرو. پہلے فیصلہ کرتے رہے انہیں کچھ نہیں بگڑا ان کا تو تمہارا بھی کچھ نہیں بگڑے گا. فیصلہ سنا دو ان کو اللہ کے قانون کا اور سمجھے. یہ فلا تخشوا الناس لکھا ہوگا کہ اظہار حق سے ہماری جہاں میں فرق آ جائے گا. وہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ اگر حق کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمارے چاہ مرتبہ عزت میں فرق آ جائے گا اس لیے وہ فیصلہ نہیں کرتے تھے. اللہ کہتا ہے یہ پہلے لوگ سارے فیصلے کرتے رہی ہیں ان کی عزت کے اندر کوئی فرق نہیں آیا تو تمہاری عزت کے اندر کیا فرق آئے گا. فیصلہ کرو ڈرو نہیں لوگوں سے مجھ سے ڈرو میری آیتوں کو بیچو نہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم اور جو مانزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. من لم يحکم من لم يعتقد مسند احمد. لم يحکم اگر صرف فیصلہ نہ کیا جائے تو یہ عملی خرابی ہے اس سے انسان فاسق ہوتا ہے کافر نہیں ہوتا. لیکن مانزل اللہ کے فیصلے کا انکار کرے عقیدہ ہی نہ رکھے اس کے مطابق تو یہ کافر ہوتا ہے. وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یہ قانون قصاص در تورات، اللہ کہتا ہے تورات کے اندر یہ سارے قانون موجود ہیں، دیکھو ہم نے لکھا تھا، فرض کیا تھا ان پر اس کتاب میں کہ نفس بدلے نفس کے، یہ قصاص، قصاص نفس، والعین بالعین، یہ قصاص اطراف، کسرا سے اطراف، ایک جان کے بدلے جان، یہ قصاص جان والا، ایک اطراف، اطراف آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، یہ قصاص اطراف، وسن بسن، دانت کے بدلے دانت، یہ دو قسم کا قصاص، تیسرا قصاص ہے قصاص جروح، زخم کا، جتنا زخم کوئی کرے مقابلے میں اتنا زخم، والجروح قصاص ذات و قصاص، قصاص والے، فمن تصدق به، جو صدقہ کر دے قصاص کا یعنی معاف کر دے، فہو کفارۃ اللہ، وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، ثمرہ منکرین قصاص، جو قصاص کے جو فیصلہ نہ کرے ما انزل اللہ کے مطابق تو یہ ظالم ہے، یہ ظلم کرتا ہے۔ یہ انجیل کا، تورات کا ذکر کرنے کے بعد اب انجیل کا ذکر، اشارہ اللہ کرتا ہے کہ یہ نہ تورات کو مانتے ہیں، نہ انجیل کو مانتے ہیں، نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں، یہ ان پہ یوں ناراضگی کا اظہار ہے گویا کہ زجرات آ رہی ہیں۔ وقفینا دورہ انجیل، ہم نے ان کے پیچھے کئی پیغمبر بھیجے، اخیر میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدق لما بین یدی من التورات، اور ان کو ہم نے انجیل دی جس کے اندر ہدایت بھی تھی، نور بھی، وہ تصدیق کرنے والی تھی پہلی کتاب تورات کی، اور یہ سراسر ہدایت تھی اور نصیحت تھی متقین مستفیدین کے لیے، ولیحکم قلنا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ انجیل والوں فیصلہ کرو ما انزل اللہ کے مطابق، ومن لم يحکم، ثمرہ منکرین انجیل، جو انجیل کے مطابق فیصلہ نہ کرے اولئک هم الفاسقون، وانزلنا الیک الکتاب، دورہ قرآن، پہلے ایک دور تھا تورات کا، پھر دور آیا انجیل کا، اب دور ہے قرآن کا، ہم نے نازل کر دی ہے کتاب بالحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی، ومہیمنا، اور نگران ہے ان پر، فحکم بینہم، آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، بما انزل اللہ، وہاں پہلے تھا فحکم بالقسط، فحکم بال، یہاں آ گیا بما انزل اللہ، وہ قسط کیا ہے، انصاف، انصاف ہے ما انزل اللہ، انصاف ہے ما انزل اللہ، ولا تتبع اہواہم، اور ان کے خواہشات کی اتباع نہ کر، یہ چاہیں گے کہ ما انزل اللہ کو چھوڑ کر اور کسی طریقے سے فیصلہ ہو جائے، خواہشات کی اتباع نہیں کرنی ہے، ہما جاک ہما مورزن، ہما مورزن، اس حال میں کہ آپ اعراض کرنے والے ہوں، ما جاک من الحق، ولکل جہلنا منکم شرعتم و منہاجا، ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا ہے شرعتن شریعت، منہاجن رستہ، یہ شرعتن و منہاجن دونوں کا معنی ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، بعض علماء نے فرق کیا تھا کہ شرعتن احکام فریہ کے لیے ہے اور منہاجا یہ احکام اعتقادیہ کے لیے ہے، یہ نمبر لگائے اوپر، لیکن علامہ علوسی نے فرمایا کہ لیس بشیئن، یہ فرق کرنا درست نہیں ہے، بلکہ دونوں یہ ایک ہی چیزیں، شرعتن باعتبار ظہور کے اور منہاجن باعتبار چلنے کے، ان پر چلنے کے اعتبار سے منہاج کہا جاتا ہے اس کو، اور باعتبار ظہور کے اس کو شریعت کہا جاتا ہے، ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ان تمام کو ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ ایمان جبری ہوتا جو اللہ نہیں چاہتا ہے، ولکن لیبلوکم، اللہ آزماتا ہے تم کو، فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات، اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اللہ مرجعکم علت، اللہ آزماتا ہے، لہذا نیک کاموں میں جلدی کرو، کیوں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ پھر تمہیں آگاہ کرے گا، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ، یہ أَنِحْكُمْ وَإِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَاتِ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ أَنِحْكُمْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ أَنِحْكُمْ، اور بعض مفسرین کہتے ہیں أَنِحْكُمْ قُلْنَا أَنِحْكُمْ، ہم نے یہ کہا فیصلہ کرو جی ما انزل اللہ کے مطابق، وَلَا تَتَّبِ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ، سمجھو یہ پہلے آیا فَحْكُمْ بِالْقِسْطِ، پہلے صرف فَحْكُمْ، پھر فَحْكُمْ بِالْقِسْطِ، پھر فَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اس کے ساتھ لا تتبے، ان کی خواہشات کی اتباع نہ کرنا، خواہشات کی اتباع نہ کرنا، خواہشات کیا ہیں؟ وہ جس طرح اپنے مولویوں سے جیسے کیسے فیصلہ کرا لیتے تھے شریعت کے خلاف، یہی وہ آپ کے پاس آئیں گے، خیال کرنا ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ وَحْذَرْهُمْ، اب مَا أَنزَلَ اللَّهِ کے مطابق جب آپ فیصلہ کریں گے تو ان کو بڑی تکلیف ہوگی، اور یہ پھر کیا کریں گے؟ آپ کے خلاف منصوبے بنائیں گے، منصوبے بنائیں گے تو میرے پیارے پیغمبر ذرا خیال کرنا، منصوبے بنا کے یہ تمہیں شریعت سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، ان کے بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے سردار آئیں گے، وہ کہیں گے چلو جی اس طرح کر لو، چلو جی اس طرح کر لو، چلو جی کچھ اس طرح کر لو، یہ مختلف انداز سے آپ کو ہٹانا چاہیں گے ما انزل اللہ سے، لیکن میرے پیارے پیغمبر ما انزل اللہ سے ہٹنا نہیں ہے۔ وَحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، ان سے بچنا، یہ فتنے میں ڈالیں گے، ہٹائیں گے ما انزل اللہ سے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ قرآن کے فیصلے سے ہٹ جائیں، فَعَلَمْ، ہٹ جائیں تو آپ غم نہ کریں، کیوں؟ فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو سزا دے دنیا میں، بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے دنیا کے اندر ہی شاید ان کو کوئی سزا دینا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ پاک نے سزا ان کو دی، وہ پیچھے گزر چکا، لَعَنَّا، ہم نے لعنت کی، دل کو سخت بنا دیا، فلاں کر دیا، وہ مختلف سزائیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، افا حکم الجاہلیت یبغون، یہ جاہلیت کا فیصلہ آپ سے چاہتے ہیں، جاہلیت میں یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے مولویوں کو پیسے دے کر اپنی جان بچا لیتے تھے، مثلا امیر آدمی ہے، اس نے مار دیا کسی کو، اب قتل کے اندر، قتل جو کر دیا قصاص کے اندر اس کو ہی مارا جائے گا، یہ پیسے دیتا تھا، مولوی فیصلہ کر دیتا تھا جی قصاص نہیں ہے، اتنا پیسے دے دو بس، یوں اس طرح دور جاہلیت میں اپنی مرضی سے وہ فیصلے کرایا کرتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے کیا تم میرے پیارے پیغمبر سے بھی یوں فیصلہ کرانا چاہتے ہو؟ افا حکم الجاہلیت یبغون، تم جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہو؟ ومن احسن من اللہ حکما، کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے فیصلے کے اعتبار سے، یعنی اللہ سے کوئی اچھا نہیں بلکہ مساوی بھی نہیں، سب سے اچھا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، جاہلیت والا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ لِقَوْمٍ، پر یہ اللہ اچھا فیصل ہے، لِقَوْم لام بمانا ہندہ، ہندہ قومن یوکنون، یقین والی قوم کے ہاں، مستفیدین کے ہاں۔ یا ایھا الذین آمنوا، نہیں از موالات کفار، ان کی بعض یہ غلط حرکتیں، ان پر ناراضگی کا اظہار بطور زجرات کے اللہ پاک نے بیان فرمایا، اسی میں اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کافروں سے دوستی مت رکھو، اے ایمان والو نہ بناؤ یہودیوں کو عیسائیوں کو دوست، ان کو دوست مت بناؤ، بعضہم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتی ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ، جو ان کو دوست بنائے گا تو فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر وہ ان ہی میں سے ہوگا۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، فَتَرَى الَّذِينَ شِكْوَى، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرضن نفاق و شک کی، جو سارے اونا وہ جلدی کرتے ہیں ان کے بارے میں، یقولون کہتے ہیں، بہانہ منافقین، نقشہ ان تصیبنا دائرہ، وہ جی ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ فاسا جواب شکوا، قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے، او امر من عندی یا کوئی اور اللہ حکم لے آئے، پھر ہو جاؤ گے تم علامہ سرو اس چیز پر جو تم چھپا رہے تھے نادم۔ یعنی یہ کہتے ہیں منافق، جی ہم کیا کریں، ہمیں ڈر لگتا ہے یہ جو باقی کافر ہیں نا یہود اور نصارہ، اگر ان کے ساتھ بالکل بائیکاٹ کر دیتے ہیں تو مصیبت ہے، کوئی مصیبت پہنچے گی، ہمیں نقصان پہنچائیں گے، اس لیے ان کا ہم بائیکاٹ نہیں کرتے، اس لیے ان کا بائیکاٹ نہیں کرتے۔ اب ان سے بھی ہٹتے نہیں، تمہیں بھی طریقے سے راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہوگا کیا جب فتح آ جائے اور یہ تمہارے ساتھ شریک نہ ہو، یا کوئی اور امر پردہ تری منافقین، اللہ پاک ان منافقوں کا پردہ چاک کر دے، پھر یہ نادم ہوں گے، پھر یہ نادم ہوں گے۔ علامہ سر نادمین ویقول الذین آمنو، کہتے ہیں ایمان والے، احاؤلاء الذین اقسموا باللہ، یہ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں انہم لمعکم، تمہارے ساتھ ہیں، یہ کیا کہتے تھے، تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اللہ پاک نے جب ظاہر کر دیا، پردہ چاک کر دیا، وہ سمجھے، تو پھر ایمان والے کہیں گے اچھا، اے تعجب مومنین، تعجب، جب اللہ پاک منافقوں کا پردہ چاک کر دے گا تو پھر منافق، پھر یہ ایمان والے تعجب کر کے کہیں گے اچھا، ہمارے ساتھ بڑے پکے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ ہیں، لیکن یہ کیسے نکلے جی، یہ تو ہمارے دشمن نکلے جی، یہ اللہ پاک جب پردہ چاک کرے گا، حبتت اعمال، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یعنی ساری کاروائیاں ان کی ساری کاروائیاں، یعنی فریقین سے ملا رہنا، یہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، پھر ہو جائیں گے یہ خسارہ پانے والے، یعنی دونوں طرف سے کس طرح، مثلا فتح دی اللہ پاک نے مسلمانوں کو، اب فتح دی اور ان کے پردے اللہ نے چاک کر دیے، اب کفار مغلوب ہو چکے ہیں، ادھر بھی نہیں جا سکتے، اور مسلمانوں کے سامنے بھی ان کا سارا راز ظاہر ہو گیا ہے، نہ مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے رہے، نہ کافروں کے ساتھ رہنے کے رہے، تو خاسرین کیا ہو گئے، خسارہ پانے والے۔ یہ حکم چونکہ آیا تھا کافروں سے دوستی مت رکھو، یہ درمیان میں منافق آ گئے، منافقوں چونکہ دوستی رکھتے ہیں ادھر بھی تھے ادھر بھی، اس لیے اللہ پاک نے درمیان میں ان کا ذکر کیا۔ اب آگے آئیے، یا ایھا الذین آمنو، یہ پھر اللہ پاک یہی قانون بتا رہا ہے، ترک موالات کی علت، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو، کیوں، دوستی رکھنے کا انجام ارتداد ہے، ان سے دوستی رکھو گے نتیجہ کہیں مرتد ہونے والا نہ نکلے۔ یا ایھا الذین آمنو من یرتد منکم، جو تم میں سے دین سے مرتد ہو جائے، فلا یزر جزا معذوف ہے، تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، فسوف یات اللہ لائے گا پھر کوئی اور قوم جو اللہ کی محبوب ہوگی۔ یہ اللہ پاک علت بیان کر رہا ہے، خیال کرو ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو، ورنہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، مرتد ہونا۔ اور اسی طرح اللہ پاک یہاں یہ بھی بتا رہا ہے کہ ان مرتدوں سے اسلام کو کچھ ضرر نہیں ہے، مرتدوں سے اسلام کو کچھ ضرر نہیں ہے، فسوف یات اللہ بقوم، اللہ لائے گا ایسی قوم جو پسند کہ اللہ ان کو پسند کرے گا، وہ اللہ کو پسند کریں گے، اذلت علی المومنین، وہ ایسی قوم ہوگی جو مومنوں کے لیے نرم، علی المومنین للمومنین، اللہ بمعنی اللام، وہ نرم ہوں گے واسطے مومنوں کے، عزت علل کافرین، کافروں کے معاملے میں وہ سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون لومت اللائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ ڈرتے نہ ہوں گے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، اللہ اگر چاہیں تو سب کو دے دیں۔ یہ بقومی یحبہم ویحبونا، یہ صحابہ مراد ہیں، سمجھے یہ کیا ہے؟ صحابہ مراد ہے. اللہ پاک کہتا ہے ان منافقوں کو, منافقو تمہارا تو انجام کیا نکلنا ہے مرتد, تم سیدھے نہیں ہوتے ہو, اللہ یہ ایک اور قوم لائے گا, یہ قوم یعنی صحابہ والی جو اللہ کے محبوب ہوں گے, اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا, وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. یہ اللہ پاک صحابہ کی مختلف تعریفیں کر رہا ہے. یحبہم وصف اول, یحبونہ وصف دوم, عزلت وصف سوم, عزت چہارم, اور یجاہدون پنجم, لا یخافون ششم. عزت علی الکافرین, کافروں پر سخت, کافروں پر. نیچے ایک جملہ لکھا ہے, کجا تکیہ. شیعہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام کے ساتھ علی رہا, حسن رہا, حسین رہا, اے جی تکیہ کر کے رہے, باقی صحابہ کے ساتھ تکیہ کر کے رہے. سمجھے؟ اللہ کہتا ہے یہ قوم ایسی ہے کہ یہ تو کافروں کے معاملے میں سخت ہے, اگر کسی کو کافر سمجھے تو وہاں تکیہ نہیں کرتی. یہ قوم اگر کسی کو کافر سمجھے تو وہاں تکیہ نہیں کرتی, یہ تو بڑی عزت والی قوم ہے. چلو, انما ولیکم اللہ محل موالات. اللہ کہتا ہے یہ کافر دوستی کے قابل نہیں. دوستی کے قابل کون ہے؟ آؤ اللہ, رسول, ایمان والے, یہ ہیں دوستی کے قابل. ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا. اب اللہ ولی ہے, کیا مطلب؟ یعنی اللہ کارساز ہے, لہذا اسی پر بھروسہ کیا جائے, اسی کو کارساز سمجھا جائے. اللہ کی ولایت, کیا معنی اللہ کی ولایت کا؟ کہ اللہ کو ہی کارساز سمجھا جائے, اللہ پر ہی بھروسہ کیا جائے. رسول ولی ہے, رسول کی ولایت کا معنی کیا؟ کہ رسول کی اتباع کی جائے, رسول کی اتباع کی جائے. ایمان والے ولی ہیں, ایمان والوں کی ولایت کا معنی کیا ہے؟ کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہو, آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہو. الذین یقیمون الصلاۃ, جو قائم کرتے ہیں نماز کو, یوتون الزکات وہم راکعون, ومن یتول اللہ ورسولہ فالذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. یہ اللہ کی جماعت ہے, یہ اللہ کی, جو صحابہ کو پسند کرتا ہے, دوستی رکھتا ہے, وہ اللہ کی جماعت ہے, اور اللہ کی جماعت غالب ہونے والی ہے باعتبار نتیجہ کے. یا ایھا الذین آمنوا تتم ترک موالات و علت, ترک موالات کا تتم اور اس کی علت. اللہ پاک کہتا ہے ایمان والو, نہ بناؤ ان منافقوں کو, مشرکوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. کون؟ الذین اتخذوا علت اول, ترک موالات, جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا دیا. یہ استہزاء بے اصول دین, تمہارے دین کو جنہوں نے مذاق بنایا, کھیل بنایا. کون ہے جی؟ اوت الکتاب والکفار اور کافر, ان کو تم اپنا دوست نہ بناؤ, اہل کتاب کو بھی اور مشرکوں کو بھی. اہل کتاب میں سے آ جائیں گے منافق, منافق اور مشرکین, ان کو دوست نہ بناؤ, چونکہ یہ تمہارے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو, ان کنتم مومنین. وَإِذَا نَادَيْتُمْ, یہ علت دوم, یہاں بھی دین کے ساتھ مذاق آ رہا ہے, لیکن یہ استہزاء بالفروع. پہلا تھا استہزاء بالاصول اور یہ دوسرا ہے استہزاء بالفروع. جب تم نماز کی طرف ان کو بلاؤ تو یہ مذاق کرتے ہیں نماز کا, نماز کا مذاق. ذالک بانہم قوم لا یاکلون, یہ مذاق اس لیے کرتے ہیں کہ لا یاکل ہے. یہ منافق, یہ مشرک کیا ہے؟ لا یاکل. قل یا اہل الکتاب, زجر, زجر ہے. اور جواب استہزاء بطریق موازنہ بین الفریقین. قل, کہہ دیجئے اے اہل کتاب, حل تل کے مونا, نہیں تم ہم سے بدلہ لیتے ہو. الا ان آمنا, مگر ہم ایمان لائے. تن کے مونا, دین کے بارے میں, دین کے بارے میں نہیں بدلہ لینا چاہتے ہو, مگر ہمارا قصور ہے تو یہ کہ ہم ایمان لائے سر اللہ کے. وما انزل الینا وہی موجودہ پر ایمان لائے، وما انزل من قبل وہی سابقہ پر ایمان لائے، وان اکثرکم فاسقون. سمجھو ہمارا کام ایمان، ہمارا کام تو تمہارا کام فاسقون، تمہارا کام فاسقون، نہ تورات پر ایمان تے نہ قرآن پر. یہ موازنہ ہے بین الفریقین، سمجھے. اب بتاؤ ہم ہیں ایمان لانے والے، باللہ ما انزل الینا ما انزل من قبل، اس پر ہمارا ایمان اور تمہاری نافرمانی. اب خود ہی سوچو مذاق ہمارے ساتھ ہو یا تمہارے ساتھ ہو، مذاق کے لائق تم ہو یا ہم ہیں. قل هل انبئکم بشر من ذلک، یہ پھر جواب اللہ پاک دیتا ہے. یہودیوں نے کہا تھا ما نعرف دینن شرن، ما نعرف دینن شرن من دینکم، اور ان مسلمانوں کا جتنا دین برا ہے اتنا برا دین ہے ہی کوئی نہیں. یہ یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں کا دین سب سے برا دین ہے، اس کا اللہ جواب دے رہا ہے. کل کہہ دیجیے حال انبئکم بشر من ذلک، اور بتاؤں تمہیں برا دین کون سا ہے. بشر یعنی بے مذہب شرن، اور سمجھے بے مذہب شرن، شر برا مذہب تمہیں بتاؤں کون سا ہے. مصوبتن عند اللہ، اللہ کے ہاں بدلے کے اعتبار سے، اور جس کا بدلہ برا ہو وہ برا دین ہوگا. وہ برا دین پتا ہے بتاؤں تمہیں کون سا ہے، وہ من لعنہ اللہ یعنی دین و من، دین و من، اس آدمی کا دین جس پہ اللہ کی لعنت، اور وہ پہلے گزر چکا ہے کہ لعنت یہودیوں پہ ہوئی. وہ غضب علیہ، جس پہ اللہ کا غضب، اور جن میں سے اللہ نے بنائے بندر، جن میں سے اللہ نے بنائے خنزیر، جنہوں نے عبادت کی طاغوت کی، اور دین برا ان کا دین ہے. سمجھے دین برا، اللہ پاک کس طرح ان کی باتوں کا رد کرتا ہے. یہ سارا تذکرہ آ رہا ہے ان کی زجرات، ان کی مختلف غلط قسم کی حرکات، اور ان کے لیے پھر بائیکاٹ کا حکم. فرمایا اصل دین تو برا تمہارا دین ہے لانتیو، اور تم پہ اللہ کی لعنت، تم پہ اللہ کا غضب، تم میں سے اللہ نے کئیوں کو بنایا بندر، کئیوں کو بنایا خنزیر، اور تم غیر اللہ کے پجاری، عبد الطاغوت، تم غیر اللہ کے پجاری. اولئک شر مکانا، نتیجہ موازنہ اخروی. اب اس موازنہ کا نتیجہ کیا نکلا، شر مکانا، مکان کے اعتبار سے برے تم ہو. وہ ازلو، یہ سمرا دنیاوی، سیدھی راہ سے بھٹکنے والے بھی تم ہو، سیدھی راہ سے بھٹکنے والے بھی ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو. وہ ازا جاؤکم، زجر بر منافقین، زجر بر، جب وہ آپ کے پاس آئیں منافق، کالو کہتے ہیں آمنا، وقت دخلوا بالکفر، حالانکہ وہ داخل ہوئے تھے آپ کی مجلس میں کفر کے ساتھ، اور کفر کے ساتھ ہی نکل کے چلے گئے، آئے تب بھی کافر، گئے تب بھی کافر، لیکن کیا کہتے ہیں آمنا، کیا کہتے ہیں آمنا. واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں. یہ اوپر اوپر سے آمنا کہتے ہیں، یہ اللہ کہتا ہے یہ کالو کے نیچے کو کھلا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، حالانکہ یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں تمہاری. اور اللہ جانتا ہے بما، اس عقیدے کو جو یہ چھپاتے ہیں. وترا کثیر منہم، ان میں سے بہت ساروں کا حال تو یہ ہے کہ یسارعون فی الاثم، گناہ کے کاموں میں جلدی جلدی بڑھتی ہیں. والعدوان، ظلم میں. وحکلہم السخت، حرام کھانے میں، حرام. یہ حال ہے ان کے عوام کا. لبئس ما کانوا یعملون، یہ برے کام کرتے ہیں، یعنی اسم بھی، عدوان بھی، حرام خوری بھی. آگے لولا ینہاہم الربانیون، یہ حال علماء، پہلے حال عوام، ان کے عوام کا حال یہ ہے کہ گناہگار ہیں، حرام خور ہیں سارے. اور ان کے مولویوں کا حال یہ ہے کہ مولوی ان کو روکتے ہی نہیں ہیں، ان گندے کاموں سے مولوی روکتے ہی نہیں. یہ زجر برائے علماء و مشائخ یہود، کیوں نہیں روکتے ان کو. الربانیون، الربانیون درویش، و الاحبار مولوی، یا نہا کے اوپر لکھا ہوگا باوجود علم مسئلہ و واقعات کے، پتہ بھی ہوتا ہے ان کو مسئلے کا، واقعہ کا پتہ بھی ہوتا ہے، روکتے نہیں ہیں. ہن قولہم الاسما، یہ قول اس میں کیا شرک یا کلمہ، ان کو شرک کرنے سے روکتے کیوں نہیں؟ وہ اقلہم السحتا، اور ان کے حرام کھانے اس سے روکتے کوئی نہیں. لبے سما کانو یسنون، برا ہے وہ جو یہ کرتے ہیں. وقالت الیہود، شکوہ، شکوہ اس کا ایک شان نزول بھی لکھا ہے مفسرین نے، یہ حاشیے پہ موجود ہے. یہود پر قحط پڑ گیا تو انہوں نے ام انس پر بکرا ذبح کیا. یہ ام انس ان کا ایک دربار تھا، مزار، شرک کا اڈا بنا ہوا تھا، وہاں جا کے انہوں نے بکرا ذبح کیا. یہ مزاروں پہ درباروں پہ بکرے ذبح کرنا ہے، پرانا رواج مشرکوں کا آ رہا ہے. بکرا جو ذبح کیا، بارش ہو گئی، بارش ہو گئی، وہ تو اللہ پاک کا کرنا ہے، اللہ پاک ویسے ہی کرتا رہتا ہے آزمائش کے لیے. تو پھر انہوں نے کہا خدا ہمیں رزق نہیں دیتا جب تک غیروں کو نہ پکاریں اور ان کے نام کی نظر نیازیں نہ دیں. اے دیکھو نا جی، بابا جی کے نام پہ نظر دی، بکرا ذبح کیا تو اللہ نے بارش دے دی. وہ ان کی نظر نیاز کے بغیر، ان کے وسیلے کے بغیر کچھ ملتا نہیں ہے، ان کے وسیلے کے بغیر کچھ ملتا نہیں ہے. تو اب گویا کہ وہ کہنے لگے اللہ ویسے تو دیتا کوئی نہیں، اللہ تو دیتا کوئی نہیں جب تک ان کو نہ پکارا جائے. تو گویا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہے ہمارے لیے. تو کہنے لگے یہودی، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بند ہے، بخیل ہے اللہ، معاذ اللہ. غلت، دراصل غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ بخیل ہیں، یعنی خود یہ بخیل ہیں. ولوئنو بما قالوا، اس کہنے کی وجہ سے ان پہ لعنت ہے. بل یداہ مبسوطتان، وہ ایک ہاتھ نہیں، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. یداہ مہر و قہر کا، ید مہر و مہر کا ہاتھ، مہربانی کا ہاتھ بھی اللہ کا کھلا رہے اور قہر کا ہاتھ بھی اللہ کا کھلا ہے. تم پہ اب قہر آ گیا ہے. یونفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. ولا یزیدن کثیر منہم، عناد یہود، ان میں سے بہتوں کو زیادہ کرتا ہے. ما انزل الیک من ربک، یہ آیتیں جتنی پڑھی جائیں، طغیانا و کفرا، اتنا طغیانی میں زیادہ ہوں گے، کفر میں زیادہ ہوں گے. والکائنا بینہم العداوہ، نتیجہ دنیاوی، دنیاوی نتیجہ کیا؟ ان پہ لعنت اللہ کی، ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی، بغض، قیامت تک، قیامت تک یہ لڑتے رہیں گے. کلما اوقدوا، نتیجہ سزا، کلما اوقدوا نارن، جب کبھی روشن کریں گے آگ، روشن کریں گے آگ، للحرب، جنگ کے لیے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ، اطفا اللہ، اللہ اس کو بجا دیتا ہے، اللہ بجا دیتا ہے. ویسعون فی الارض فسادا، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. واللہ لا یحب المفسدین. ولو ان اہل الکتاب آمنوا، ترغیب اہل کتاب، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، واتقوا، شرک سے بچ جاتے، لکفرنا عنہم سیئات، ان کی برائیاں معاف کر دیتے، جنات النعیم میں داخل کر دیتے. ولو ان اقاموا التوراۃ، تورات انجیل کو قائم کر لیتے. ما انزل الیہم من رب، لاکلوا من فوقہم، دنیاوی نعمت، ان کو اوپر سے بھی اللہ نعمتیں دیتا، نیچے سے بھی نعمتیں دیتا. منہم امت مقصدہ، مقتصدہ، لیکن یوں نہ کیا، لیکن یوں، بلکہ ان میں ایک امت ہے مقتصدہ، لیکن کثیر منہم سا ما یعملون، اکثر جو ہیں ان میں وہ برے ہیں. اے چائے شائے آئی نہیں، چلو پھر جاری رکھو. حصہ ثانی سورت اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. پہلا حصہ اس میں دو مضمون، درمیان میں زجرات، اب پھر دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. دوسرے حصے میں پہلے نفی شرک اعتقادی آئے گا اور بعد میں نفی شرک فعلی. دوسرا حصہ جی، نفی شرک فی التصرف. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کیجیے اس چیز کی جو اللہ پاک نے آپ کی طرف اتارا ہے. اس کی تبلیغ کر. وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے نہ کیا تو فما بلغت رسالت آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. فما بلغت ثمرہ عدم تبلیغ, یہ ہر پیغمبر کے لیے اللہ کا قانون ہوتا ہے. پیغمبر تبلیغ کر, اگر تبلیغ نہیں کریں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اب تبلیغ کرنے میں اللہ کا کوئی پیغمبر کبھی کوتاہی کر سکتا نہیں ہے. یونس علیہ السلام کے بارے میں جو مودودی صاحب نے لکھا وہ بڑا غلط لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام نے وحی کے پہنچانے میں تبلیغ کرنے میں کوتاہی کی تھی. واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو بچائے گا. کیا بچانے سے مراد کیا ہے؟ قتل, کوئی قتل نہیں کر سکے گا آپ کو, کوئی قتل نہیں کر سکے گا. یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی ایذا نہیں دے سکا ہے. اذیتیں تو ہوں گی, تکلیفیں پریشانیاں تو ہو سکتی ہیں, لیکن کوئی قتل نہیں کر سکتا. ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین, اللہ نہیں دیتا راہ دیتا کافر قوم کو, یعنی آپ کے قتل کی طرف. آپ کی قتل تک اللہ پہنچا دے, نہیں نہیں پہنچا, پہنچنے دے گا ان کو. قل یا اہل الکتاب, اللہ پاک نے فرمایا تبلیغ کر. تبلیغ کر کون کون سے مسئلے جی؟ یہ پہلا مسئلہ آ رہا ہے. تبلیغ کر پہلا مسئلہ, مسئلہ اولا پہلا مسئلہ. کہہ دو یا اہل الکتاب لستم علی شیء, اہل کتاب تمہارا دین ہے ہی کوئی نہیں. وہ سمجھے اہل کتاب, اور تہاڈا تا دین ہے ہی کوئی نہیں, گمراہ ہو تسی بالکل. سمجھے لستم علی شیء, یہ سورت مائدہ بڑی گرم سورت ہے. اللہ پاک کہتا میرا پہلا مسئلہ سنا میرے پیارے پیغمبر, ان کو کہہ دے لستم علی شیء, کوئی تمہارا مذہب نہیں, یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو, انجیل کو. بما انزل الیکم من ربکم, یہ جو قرآن نازل ہو چکا ہے اس پر جب تک قائم نہ ہو جاؤ اس وقت تک تمہارا دین کوئی دین نہیں ہے. ولیزیدن عناد یہود, زیادہ کرے گا بہت ساروں کو ان میں سے. ما انزل الیک کا جواب کی طرف اتارا گیا, یعنی جتنا قرآن سناؤ گے اتنا یہ گمراہی میں پڑیں گے, اتنا گمراہی میں بڑھیں گے. کثیر منہم, بوجہ ان کے تعصب و عناد کے, چونکہ یہ ضدی ہیں, جتنی آیتیں آپ سنائیں گے تو یہ پڑھیں گے. اور معوذ اللہ کا میرا بغت تغیانم و کفرا, تغیانی میں اور کفر میں. فلا تاسا, نہ غم کر. علی القوم الکافرین, ان الذین آمنوا بشارت و طریق نجات. آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى, من آمنا, کامیابی کی صورت یہ ہے ایمان باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا, فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل, یہ زجر. لقد اخذنا, ہم نے لیا تھا, ہم نے چلو لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا یعنی تورات میں. وارسلنا, تاکید میثاق, ہم نے کئی رسول بھیجے تھے, پھر تورات وعدہ لے لیا, پھر کئی رسول آئے پکا کرنے کے لیے. لیکن کلما جاءہم رسول, جب بھی کوئی رسول لایا, بما لا تابا, وہ مذہب جس مذہب کو یہ چاہتے نہ تھے, تو انہوں نے کیا کیا؟ فریقن کذبوا, ایک فریق کی تکذیب کی, ایک فریق کو یہ قتل کرتے تھے. یہ تین ان میں بیماریاں, امراض ثلاثہ یہود, نقض عہد, یہ بیمار لا تہوا, یہ نقض عہد آ رہا ہے. نمبر دو تکذیب رسول, نمبر تین قتل انبیاء, یہ فریقن کذبوا مرض دوم, اور فریقن یقتلون مرض سوم. تین بیماریاں ان میں, اور یہ بیماریاں کلما جاءہم, مرض مدید ہے, مرض مدید ہے. خلاصہ یہ کہ مرض شدید اور مدید ہے. انہوں نے میثاق توڑ دیا, اور انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی, رسولوں کو قتل کیا. وحاسبو, اور انہوں نے گمان کیا کہ اللہ تکون فتنہ تم, کہ نہیں ہوگا عذاب, نہیں ہوگا بوجہ مہلت عذاب کے. چونکہ اللہ مہلت دے رہا تھا, انہوں نے سمجھا اللہ ہم پہ کوئی سزا نہیں دے گا, نہیں ہوگی کوئی فتنہ, کوئی سزا نہیں ہوگی. فا فامو امو امی یا یاما سے امو اندھے ہو گئے وسمو بہرے ہو گئے سمتا اللہ علیہ پھر اللہ نے ان پر رجوع کیا بوجہ بعثت نبی پاک یعنی پہلے اندھے بن گئے تھے اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی بھی اللہ کی وحی نہ آتی پیغمبر نہ آتا پر اللہ پاک نے پھر بھی رجوع کر کے پیغمبر بھیج دیا لیکن پھر بھی سم امو مگر پھر بھی وہ اندھے ہوئے وسمو بہرے ہوئے کثیر منہم سارے نہ صحیح تو اکثر سمجھے سارے نہیں تو کثیر واللہ بصیر بما یعملون اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے چلو جی